اذهبا الى فرعون دوار لاسه فرعون تا اذهبا بتوید تسنیه سیغا دول اذهبا دوار لاسه موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام اذهبا دوار لاسه الى فرعون فرعون تا انہو توغا بے سرکش شوے دے او بلد مو ذکر کہ تغیان مانا چکل دا حدود و دا باؤنڈریز نشے واؤڑی ندیتا وی تغیان دا لفظ زمون پا اردو کے او پا فارسی کے ہم دیر مستعمل دے دا شکال بارانوشی نوی ند دی نالوں میں تغیانی آگئی دا تغیانی مانا چی دا اغا نالائے دا سیلاب دا اوبو سمرہ لیمٹ او حدود دا اغین اوبو بارو گا دی دا تغیانی وی ورطا نو انسان چې کله انسان حدود او پول کراس کی او داغینا بحر روزی نو تاغی ہوئی گلتا اللہ تعالیٰ ہوئی چه دا فرعون دا دا انسانی حدود نا بار وقت لدے اذهبا الى فرعون دوان اللہ سے فرعون تا انہو توغا دے دا حدود نا بحر وقت لدے خو اگر چه دا حدود نا بحر وقت لدے انسان چه سمر امنا کارشی که دعوت ورکے دا دعوت انداز با درشتی پکی نوی سختی بنی پکی نرمی بای اٹریکشن او جاذبیت بای پکی زکر تو اگر سر مقابلے دا پارا نی تلے تا دی دا پارا تلے چاک کنونس کی چیزا خبر قبول کی دا کنونس کول دا پارا لازمی خبر دا نرمی کنونس کول دا پارا زمون شیخ صلی اللہ علیہ و فرمائل چی فرعون یو دیر غٹ کافرو او موسیٰ علیہ السلام یو دیر ستر پیغمبرو خو اللہ تعالیٰ دے دمر ستر پیغمبر تا ہوئے چی دے دمر غٹ کافر لے دعوت ورکے دیر نرم خبر مکی ورگا چی دے اٹریک کی چی دے دان طرف تراکش کی فقولا لہو تاسدوالا وائدتا قولا خبرا لینا دیر نرم لینا مانا دیر نرم خبرا ورکا کوئی محبت سرے کوئی ذکر دعوت کی دا مخاطب سر محبت لازمی دے چی سوکستا ایڈریسی دے چا سر خبر کے دزلو دا اخلاص دا او خیر بگواڑے تدی باغا کنگنس کے دیش فقولا لو تاسو دوارا وائدتا قولا خبرا لینا نرما لعلو شاید دے تذکرو چی ممکن دے دا پوئے کوششو کی تذکر مانا شاید چی دے کوششو کی چی خبرا با نظام پوری چی لعلہو یتذکرو شاید چدے فکرو کی غورو کی او یخشا یا او یریگی دا الٹیمیٹ ریزلٹ دا عمل او دا عقیدے خبلنا چتا سورتا کل دعوت ورکی نو دعوت سرا سرا خدا داغی او دعوت ورکون کے دا مخاطب بدائے او دا اغی ریزلٹ ورکش ورکارکی ورطوئی دا کم عمل چیز مونگا دے یا ستاسو دے دی لازمی ریزلٹ دا تبایی بھی وارننگ ورکی ورتا زمون پدا وطن کی دا الیکٹریسٹی دا دی بجلی او دا برق دا دے پاگا پولنو بانے کلی خبردار صحیح نو یو سڑے او یو ریدی چی دی پول لداس نوارلو کنی دے خطرہ 440 وولٹ یا خطرہ 11,000 وولٹ نو دیتا وہی وارننگ صحیح ورتا وارننگ نو ہر پیغمبر با کافر لا وارننگ ورکو چی دا تکم طرف تروانے دا غلط گوارے خطرہ 11,000 وولٹ امنا دا غیرم دیرہ زیادہ دا تبایی را دی لازمی ریزلٹ او یخشا مانا دا قالا دی دوارو اے ربنا و رب زمونگا اننا نخافو یقینا مونگا یریگو دینا یفرط علینا چی دے بس جاتے ہو کی مونبانے او ایت غا یا دا چی دے بمزید سرکششی مزید حدود قلت سڑے فطرت دیر خبیس ہوئی فطرت دیر خب نتبور تا خبرہ دا خیر کے داغو شر دیا کیجی تا دا خیر خبری سرا سرا دا آغا شر دیاتی جی تو فارسی کی او شاید دیر عجیبہ خبرہ کرے دا سیوے لی دی وے باران کے در لطافت تبخش خلاف نیس در باغ لال روید در شور بوم خس دا باران اوبو اوبو خو دیو طبیعت حاملی دی دا باران اوبو دا خو دا دنیا دا کرونا صاف ترین اوبو دی دا دنیا دا کرونا صاف ترین اوبو دی سکر ڈسٹلیشن شوے دی ایواپوریشن سرا ابھی بخارات برا قتلی دیو بیا یخشوی دیو دو بو نو ڈسٹل واٹر نزیاد صفا و بخو نوری نہیں دنیا کی ناغوے چی باران کے در لطافت تب عشق خلاف نیس اس دغا باران کا پگرانا حلس کی وری گی او کدا زمانگا پا کابل کے و کندہار کی وری گی او کپی قور کے و اسلام آباد کی وری گی ناغو ڈسٹل واٹر گی دسلو بری نو دیر صفا دی وز دی پا نفس طبیعت کو سفرک نیشتا البتا دزمک دا فرق پا اساس بانی نتیجه بیتا تا پلاس بانی رازی نو که پس یه بیز مکا بانی که کم دا واترلا گیری یادا ال تا بارانو شی نو تا زوزان اغزی و دربونا و شکل درب رو کجی صحیح او که پس خیز از مکا بانی در باغ لال رویا دو در شور بوم خست پس در خیز و فتایز مکا بانی ال تا چه شایستا گلان و بهترین گرین و بهترین فسنونا و بهترین فروت شی صحیح نو زده دا باران فرق خونه بی دا فرق دسره دزمکی ده ما اوست داد دین حیثیت هم دقه سه ده چه ده چه ده زرزمکا قلب و دماغی فرطایل و زرخیزی صفاز مکوی اغا تا دین والا خبرو که داغا عمل و سر شایسته شی بی دین تا چه دین والا خبرو که داغا کفر و سر مضبوط شی صحیح قال اوی اللہ تعالی لا تخافا تاسو دوارا میرے گئی اننی مغتما یکینا زتاسو دوارو سرحبا اسم اوز اورم چه تاسو سوائی او دے سوائی وَأَرَاهُ زَوِنَمْ چِتَاسَ كَوَيْ اَوْ دَيْسَ كَيْ نو زوینم او زا اورم ستاسو دعوتم ستاسو حرکتم ده در یکشن او در عدی عمل سو ده طول چکو ده طول جتکو فاتحاو تاسو دوارا را شعیدتا فقولا دوارا وائی انا رسولا ربکا پھر اون تا وائی چی یقیناً مونگا دوارا رسولان درستا یو فارسل مخنا آزاد کا منصرا بنی اسرائیل نو آزاد کا ارسال مانا دا آزاد اول زکا چی دا بنی اسرائیل دا دا دا غلامای پا بندنونو کیا چولیو دا دا زمانے دا ٹولونا اٹ موسٹ ڈیپرائیو دا خلقو محروم دا خپل حقوقونا د دینه فنڈمنٹل رائٹس غصب کریو سلب کریو اغیتا انسانی حقوقم حاصل دا اغوی باندې به ټول ورځ دیګار کو هغه ته به اجرت نه ملاوي دو اي سره به ظلمونه کول په زنجیرو به تړل د بنیادی حقوقو نه محروم کړو نو فرعون ته چې موسی عليه السلام او هارون عليه السلام راغې لومبنه دعوت ورته ورکړ چې موږ استاد د رب رسولان یو نو رب اومنه یو او د دغې منلو تقاضا داړه چې بني اسرائیلو ته انساني حقوق واپس کړي آزاد کړه د غلامانو دغه وجه ده چې د الله هر یو پیغمبر چې دا کلمه د لا اله الا الله د لا اله الا الله تقاضا ده چې بنده د بنده بنده جوړېدل دا ناروا دي بنده به د بنده بنده نه بلکې دی به د یو الله بنده وي د لا اله الا الله معنا دا ده د انسانانو د بندګۍ نه بغاوت کول او د یو الله بندګۍ باندې اقرار کول چې مونږ ټول علی السویه او ایکولی د الله بندگان یو زه د بل چا بنده نه یم او څوک به هم د بل چا بنده نه یم او تاسو ته مې ذکر کړو چې د پیغمبر علیه السلام صحابي دی رباعی بن عامر الخزاعی رضی الله تعالی عنه نو دې د مدینې منورې نه د دعوت په حواله باندې تللی دی د ایران علاقې ته د پرشین امپایر علاقې ته نو اوس دې لګیا د خلکو ته دعوت ورکوي لہذا د خلاف گورنر ته رپورټ وشو د کسرا گورنر ته رپورٹ شو نو هغه وی چې ډیر اولی را حاضر کړ نو رای وسته وی ته چرته راغلې وی زه جی مدینې نه راغلې وی څنګه راغلې وی زه دعوت ته پار راغلې وی چا را لېګلې وی محمد رسول الله را لېګلې صلی الله علیه وسلم ورته وی ستاسو ستاسو د دې ملګری د محمد رسول الله د دعوت حاصل سره تاسو غواړئ صحیح دومره خیسته جواب ورته رباعی بن عامر ورکه رضی الله تعالی عنه وإن الله ابتعثنا أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد زمون دا دعوت حاصل دا دے چی انسان بد انسان بندنی بلکی یواز دا اللہ بند دے تو انسان بل چا بند دے کوڑو کے دے کلوئی دے زورور دے زورور دے که کمزور دے غریب دے که مالدار دے تور دے که سپین دے مغرب کے دے که مشرق کے دے دا تو دا چا بندگانی یواز دا اللہ او دغا وجوا خوش پیغمبر بسنگا دا لا الہ الا اللہ خبر اکرا نو دا زمانی سرمایہ دار او دا زمانی زورور خلق اغیب دا پیغمبر مقابلی تو دے دا زکا اغیب دا دعوت پا آفتر مشکس بانے خبرو چیر دے لازمی نتیجہ دا چیر دا خلق زمون دا بندگین اخلاصی جی دیو بیا آزاد انسانانی آزاد انسان بانے سورنی بیا نشم کولے بے بس ما سرا دا ایکون رائٹ خبر اکرے دا مساوی حقوق او دغا وجو ابو لحب دا پیغمبر علیہ السلام کرے دے دا علاقی پر ایلیٹس کے دے پر دے سردارانوں کے دے پیغمبر علیہ السلام والا کور تو والا گئے ورتوے کاکا تاس وکاوا یہ ہوں گا کاکا وایو ورتوے کاکا تا چی به حرکت کو نور چا دار دی عمل ظاهر نکو لکه تا چی کان را واغست او ما طرف ته دروښت ستانه خدا ته وقو نه و زه خود خپل خاندان نه د خپل عزیزانو نه تقاضا مې دا لرله چې ما منی او که نه منی منفي رد عمل خو به نه ښکاره کوي کم اسکم دا خو د ټریډیشن خلاف ده دا خو د روایاتو خلاف ده صحیح او دغه ویو چې ابولهب دا په علاقه کې ډېر مطعون سړی و بیا خلکو یعنی کافرانو به ورته هم بد نظر باندې کتل خپلو دوستانو به ورته هم بد نظر باندې کتل دا سړی بېغیره سړی دی دا سړی بېغیره سړی دی ګوره خپل واړه سره منې ولاړ دی خپل حضرت عباس وګوره ایمان خو یې راوړی د فتح مکې نه لږ وړاندې فتح مکې نه وړاندې اته او دیارلس یوویشت کاله بعد څو کاله بعد یوویشت کاله د پیغمبرۍ نه بعد خو چونکې د پیغمبر علیه السلام تر پسنګ به ورسره ولاړو ملګرتیا به یې ورسره کوله ابو طالب تر مړېدو پورې ایمان رانکړ صحیح خو د ټولو دنیا مقابله کې یو پیغمبر سره ولاړو ځکه دغه ټریډیشن وو دغه ټریډیشن وو چې بیا خو انسان زمونږ په قبایلي رواج کې صحیح لکه مونږ پښتانه خو هم د عربو په شان سیو قبایل یو نو پښتنو رواج کې مونږ ها د خبرې تر حده خو د خبره خدای لپاره کوو خو که خبره د روان او د ډانګ او د جګړې شنو بیا خپل عزیز سره ولاړ بیا خو بیا غیرتي ده داسې وایو کو مونږ اوس خبره خدای لپاره خو ډانګ لور بیا د عزیز لپاره نو دا د قبایلو ټریډیشن دي صحیح ا ټریډیشن سره کمیټمنټ دا ډېره لازمي خبره ده ټریډیشن سره کمیټمنټ دا ډېره لازمي خبره ده نو څه کوم پیغمبر به موږ دعوت ورکړو نو د علاقې سرمایدار هغه به مقابلې ته راوچت شو زورور خلک هغوی ته به افت ریفیکس معلوم وو چې دی خو دا غریب خلک مونږ سره په ایکول سټیټس راولي دی خو دی مونږ سره ایون کوي او دغه وجه وه چې ابولهب پیغمبر علیه السلام ورسره کور کې ناست دی وی کاکا ته ولې دا کلمه نه وایې نو هغه ورته وی چې دا کلمه ووایم نو څه به وشي دن وټ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دنیا کې به معزز شي آخرت کې به معزز شي دا الله نظر کې به یو عزت پیدا شي صحیح لہذا دویم سوال متصلا ابو لہب چې وکړ وی کدغه کلمه دی غلام بلال یا عمار ویلا توران دی څوک دی ها حبشیان دی او غلامان دی وی کدغه سلیوز بلال او عمار دی کس محل کو دا کلمه ویلا نو دا غی حیثیت به بیاسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دی ویل هاو دی سیم سٹیٹس اس یو هاو دا غی حیثیت به تاسو مساوی او برابری لہذا غصه شو چت شو ویزه داسې دین قبل ورته تیار ریم چې ته تور راځي او ما سره برابرۍ دي صحیح نو دغه وجه وه چې کله پیغمبر به دعوت ورته بس دا ټول مالدار خلک او زورور خلک ته به مقابلې ته راوچت شي به مقابلې او د غریبو خلکو ذهن ته چې به دا خبره اپیلینګ وکړه نو بس هغوی به ورسره ملګرتیا جوړه کړه هغوی به یې بیا ډبول لمړول به یې خوای به واپس کېدم نه حضرت بلال به لارو کې راتلو خو بیا واپس کېده حضرت عمار به اور باندې واچو هغه بیا واپس کېده پلار یې ولا شهید کړ واپس شو نه مور یې ولا شهید کړ د زمیا واپس شو نه ځکه ته پته لري دا خیر دا زمونږ خیر خبره ده دا نه نو موسی علیه السلام چې راغی نه هغه ورته وی وی چې دا خدای رب امنا او د دې روم بنا ته قضا دارا چې دا رب نساء یو غټ قوم دې په لکونو خلق دې او دا تعالی بنیاد حقوقونه مخروم کړي دی دا ذات فاتیاو فقولا انا رسول ربک او دا تصور په سورة القصص کې قصص را وړو سورة القصص کار کې لږ زیات واضح دی سورة قصص په شلم سي بار کې دی درې سما 386 ترکه تر اردو یا پښتو انسی ویلی کنا ها نو دیکھی دی پښتو دیکھی دی عربی انسی دی کنا ها نمو وقت رسکول کی دغا دی انگریزی ان سیوا د پینزم نه شروع کړي ستا زمانه کې وي تمہارا پرائمری کې او پینزم له بامره کې شروع کړه آیت نمبر 3 وګورا ها نتلو علیکا مونگل ون تاتا بیانو تاتو پیغمبرا من نبی موسیٰ و فرعون قصد موسیٰ و فرعون بالحق تفصیل سرا لقوم يؤمنون اقوم بقال ايمان راني ان فرعون يكين فرعون على في الارض ده دل میں متکبر سڑے ہو دخ بیز مار کے اللہ تعالی ان فرعون على في الارض ده دل میں متکبر سڑے ہو ده زان علاوہ بلچہ نظر من خطو ده خدای ذاتم چیلنج کرو وی زمان علاوہ بل خدای نشتا إلا فرعون غلا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا أجر ظنيد أهلها آل دي فعددے عزمکے شیعان پا گروپونوں کی نو دس کرو دا مسئلہ دیرا پخوانے دا چی ڈیوائی دین رون لڑاؤ اور حکومت کرو دا داخلو علالیو چی دا بخال کی گروپ بندی کولا خلق دے وحدت تا نپری خودل لیکن دے وحدت تراشن و کودتا کئی سکی جا یعنی کدے یوشی بے انقلاب راولی لیکن دے یوشی دا پولیٹیکل سٹریٹیجی دا صحیح چې خلکو به ګروپونه جوړی چې ګروپ دې جوړ نه کړ بیا کودتا کوي صحیح نو دوم دقه څه کړي دا یو معنا او دویمه معنا وجعل اهلها شیعا اقتصادي طور د په خلکو ګروپبندي جوړه کړې وه دې ته وایي کلاس ډسکریمینیشن په موجوده پولیټیکل اصطلاح کې ورته خبره سوه کلاس ډسکریمینیشن د کلاس څه خلک هغه وو چې وسایلو باندې قبضه وه او څه خلک هغه وو چې د خوراک دپاره ورته ډوډۍ نه ملاوېده صحیح د اکنامکس اصطلاح کې ورته وایي هو and have nuts help oh have nuts aba ki to la se kad lakri di grab kri di aba ki se ho sa dishta help and have nuts wajala ala hasiyan ad taqsim kade di ahal da des ma ke shiyan pa classes ki yas tadre potae fatam menon yo lo ya dala yo lo qom da do na yas tadre po des te ghaf wa manada dai kamzuri kri se kri ضعیف کری دی نو ضعیف کری دی اکنامیکلی او پولیٹیکلی اکنامیکلی او پولیٹیکلی او بل دغه دو طریقو سره چې کومه طبقه هم ضعیفه کړه د هغوی بیا اواز نه وي د اکنامیکلی ضعیف خلکو د هغوی اواز نه وي د پولیټیکلی ضعیف خلکو د هغوی اواز نه وي صحیح ادا موجوده دنیا کې مسلمانانو اواز ځکه نشته چې پولیټیکلی هم کمزوري دي او اکنامیکلی هم کمزوري دي صحیح حالانکه هغه نور الله لیان هغه اکنامیکلی مضبوط دي بس پر دنیا یې تسلی دی کې پولیټیکلی نشته یستضعف طائفة منهم چه کمزور کئی و لوی دل دوین این بنی اسرائیل یضبخو ابناهم ضبح کئی زوانان داوی نو دا فرعون دا یو کانسٹنٹ عملو چه دا بنی اسرائیل زوانان چه دا با تینیجر شو یا لک زیاد نو آغی بیسا کیس کے انوار کو پانسی دیکھ رہا بی دا خلق کلوی گی دی بیا کودتا کئی اکلوی گی دا بیا کودتا کئی دی ریولوشن دا ولی انقلاب را ولی ما دیترون کئی ويستحيي نساءهم وجوندي بريدي خذ داوي انه كان من المفسدين يقينا دا فرعون لردير لي مفسدان في الدنيا كفساد مري وزا الله تعالى هو چه ونريد ومنغ دا اراده کروا ان من غل الذين استضعفوا چه منغ احسانو كوا خلق سرا چه غيكم دور كريشو دي في الارض پزمك دمسك ونجعلهم ائما منغ دا اراده کروا چه جول قدوی امامان ائما دا پلورل دا امام امام مانا لیدر لیتر مانا دا لیدر ونجعلهم ائما چه جوړ کړو دوی مذهبي رهبران ونجعلهم الوارثين او ګرځو دوی مستحقان د دې ټول نظام ونجعلهم الوارثين چې وګرځو دوی مالکان د دې ټول نظام وارث هغه سړی دی چې مفت کې ورته پراپرټي ملاوي شي پلار مړ شي نو یو سړی پلار ګټي نه اتوماتیکلی د پس انتقال شي نه صحیح موږ ورته وو تملک اجباري په شریعت کې ورته سوی تملک اجباري اونرشپ بای فورس سوی ورته ownership by force are without consent اس کا دی وارث وقع یو کنی وقع پٹواری کا کہا ہے انتقال ہے سو کی اگر ایون دا نیگیٹ کی کہ نہ دو وارث پر نیگیشن میں نے کہ یہ وارث ہوئی نا نا زنا اکرم زما پلار ماں کرا چلو مر جاتا ہے کہ یو کناز مکا ہے کناز کرا نو کہ دے بار بار وہی عمدہ سے پٹواری بیا عمدہ سے انتقال نشی کولے سیدھے ڈیپرائیو کی انتقال میں کئی دے پسے ownership بدا پسے ٹرانسفر کی جی وہ زاغین پس کر دے سمندر تے ہوتا ہی نو دے ہوتا ہی وغه دل دا لار کې څه کول نه شي ځکه د شریعت کوئی تملک بای فورس صحیح ورته تملک یعنی ترانسفر اپ ملکیا بای فورس چې دا بای فورس وداوت کنسنت بغیر د مردانه د هغه سړي نام باندې منتقل کیږي خبره ده چې دا ادیو د شریعت اسلامي کې حقوق شته نه کله کله سو کوئی خپلانی هغه خپل یو بچی حق صحیح یو بچی حق نو چې مرشي نه خلک وایي دا به یې سمې لایږي نو موږ اولی باندې ملایږي دا غوږی دی یہ داغه بچی دی وای دی نا فرمانه منغو اغه مسئله خدای سره ده دی نا فرمانه اغه مسئله خدای سره ده اغه کوم پنیشمنت چې الله ورکه اغه ډیر مثالی باید چې د پلار نه د مور نه یا چاچا ما کړل چې هغه نه معذرت کړي او معافي غوښته دي چې ما الله لپاره اوس دا مسئله ده دا مسئله د اکنامکس ده دلته اکنامکس کې د اونرشپ بای فورس منتقل کیږي نو وای پراپرټی نه واپس پر سبب ده اوس د دغې ایتونو نه تشدني معلومه شوه چې په ارسل معنا بني اسرائیل، بني اسرائیل مونږ سره ارسال کا معنا آزاد کا تا ډیپرایو کړي دي. صحیح. نو د دې ایت تشریح د سورې القصص ایتونو وکړه. فاتیاه دواړه راشئ فرعون ته فقوله ووایه دته انا رسول ربک چې مونږ دواړه رسولان د رب ستا یو فارسل مخنه ته ولېږه مونږ سره بني اسرائیل ولا تعذبه اتیل عذاب ورکوه. نو د عذاب مختلف فزیکل عذاب ورکو، اکنامیکل عذاب ورکو، پولیټیکل عذاب ورکو، منټلی ټارچر کول. سلور قسم عذاب ورکو دے ظالم، منٹلی ٹارچر کول، فزیکلی ٹارچر کول، پولیٹیکلی ٹارچر کری، اکنامیکلی ٹارچر کری. نو بس دے مانا بارا چی اگر خدا صلی اللہ کا جہنم کی شخصی دا موسیٰ علیہ السلام وقتے ہوا نا تعذب ہم دیل عذاب موقع او ما پاس تذکر کرو چی پیغمبر دا خدا بور دولی بھی حالانکہ دے ایک یو آزی صرف یو یادلتا موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ صرف یو رو درین کا سور سرنو دو پا دو بانے دمرا روی سپر پاور تا ولادو او ورطنو سرے چیلنج کرو ورتو سره څه وکړه یعنی دا ورته نه کول چې وظیفې ورته کوله چې ته بیا لس ځله سبحان الله وایا او ډېر ځله الحمدلله وایا. نه بس چې نیغ ورغې وی دا بني اسرائیل ډیپرایو کړي دي، د دې حقوق دې غصب کړي دي، دا د دې غلامانو خلاص کړه. صحیح. دوی له دا جاتې کې ورسره همېشه دا زیاتې کول ښه کار نه دی. د الله ربوبیت ومنه، د الله لارشپ او خدایي ومنه. صحیح. نو ما تاسو ته وویل چې پیغمبر ولې دومره بولډي او کمپرومائز نہ کئی، نہ نرمی کار کئی. زہ کمپرومائز یا سودا بازی کی گی دو ہو جو، یا سڑے نہ مر گئی رہی گی، ہاں سڑے نہ مر گئی رہی گی تو شرنگ سی، او یا مفادات میں لاغی دو مجی شرنگ سی، یا مفادات میں لاغی دو او دو پیغمبر نہ مفادات یا نہ مر گئی رہی گی. مرگ تو آخر مقدم ویسی دا اللہ پناہ کی کرا تھا مرگ راشی کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی هغه خو دا وایي چې ما دا روح که د خدای لپاره قربان شو نو ما څه قربان کړی دا خو د خدای روح خو خدای راکړو خدای واپس واخست. حق تو یہ ہے کہ حق ما خدای لپاره هیڅ نه کړل. هغه د دې مسلک سړی وي. او نمبر دویم مفادات خو د هغه وي نه، هغه خو په لوږه باندې ژوند تېرئ، هغه په لوږه ژوند تېرئ، هغه دنیا دارۍ سره ورلډ ٹریٹمنٹ سره خو د هغه تعلق دی. لہذا کمپرومائز سره پاره کمپرومائز دغه دو سیزونو لپاره کیږي، سړی د مرګ نه ځان بچ کوي او تکلیف نه، هغه دې ته ذهني طور تیار دی. صحیح. او نمبر دویم مفادات تو قربانی، اگر مفادات لبی نہ قربانی نہ قربانی تو تصور سے بنا کی اگر تو قربانی کڑی پنوں بہر ہو جانے ٹیکنالوجی وجہ سے بس بول خبر ہو تو ولا تعذب عذاب والكوذيتا قد جينا كب ايه يقينا مغراغل يوتا تب ايه فيوازين شان بالي من ربك جانب درفدان والسلام السلام يا دي على من فاجا بالي اتبع الهدى كي چاي اتباع هدايت كړل وسبت داوني چې پیس بي اپان يو ورته پیس بي اپان سم ون هو فالو دي گائیڈنس سلامت یاد اغا چاہتا پاری کی شرک سڑی تو پلار روانی تو خود اتناول تو پلار روانی والسلام على من اتبع الهدى الا قد اوحي الينا يقينا منغا منتوحي كريشيرا ان العذاب يقينا العذاب دي على من فاجابان كذبا چچا تقديد پیغمبر کو وتولى امخو گلگو دا اللہ تعالی نا دا منتو وحی شوی دا یعنی دا دا اللہ تعالی یو فیصلہ دا چی چا دا پیغمبر خبر نو منلا او اللہ نے مکو گردو دا سڑے دا عذاب مستحق دی. نو یعنی تو زمونگا تکذیب مکوا او دا خدای نا مخ ماروا زمونگا تصدیقو کا چی تاسو پیغمبران جی ڈائریکشن پر دی بدل کا اللہ طرف تا صحیح. اس دا خود دے لے لالی سڑے دا پولیٹیکل خلق چیز دا دے لے لالی آنی نہیں وہ ٹسٹنگ ورنی چی دا خبری بسنگا بندی را بندی. صحیح. اس جنرل پبلک کو بلار دی، آرمی افیسرز ولار دی، پولیس والا ولار دی، آئی جی پی دی، انسپیکٹر جنرل پولیس ولار دی، جرنیلان ناس دی، منسٹران ناس دی، اور لوئے خلق داد بھم الائن صاحبان گری و پٹکی والی دی، اور آل اللہ اللہ پلسکون و سندی و موسیٰ علیہ السلام پدقہ انداز بانے دے چیلنج کا. صحیح. اس حقوی داد دو کسان ما چیلنج گئی اخلی مصیبت دا خلق رتا بغاوت نکی دا خلق چراز ناس دا تولا فیسر دا بغاوت نکی. لهذا ده خبر كيف كون سوى قال فمن ربكما قال فرعون فمن ربكما سوك ده رب ستاسو ردوارو او موسى تاسو ما تغير چه رب او منا ستاسو رب سوك ده هو ورده داونه چه فوني ربو رب سوك نا وستاسو ردوارو رب سوك ده یعنی بنی اسرائیل چې ستاسو قوم دی خو زه رب منلی یم، هر چې فرعونیان دي کاپ دی هغه یې هم زه رب منلی یم، تاسو دوه واحد کسان یې چې ما رب نه منلی، ستاسو رب پکې څوک دی؟ قال فمن ربكما ورته وی څوک دی رب ستاسو دواړو او موسی؟ قال موسی علیه السلام ورته ربنا رب زمونږ الذي آغا الله دی آتا کل شیء خلقه چې ورکړی دی هر څیز لا صورت او شکل خپل او سکر خپل ثم هدا او بیا یې غائب کړی دی طبیعت خپل تا دے گئیر کرے دے نو اللہ تعالیٰ ہر نوع مخلوق لے او سٹرکچر ور کرے دے او بیا متعلقہ سٹرکچر لے او طبیعت ور کرے دے بیا متعلقہ سٹرکچر لے او طبیعت ور کرے دے نو اس مثال دے طرف تو گورے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تیرے ٹولو کائنات و رب اللہ دے ٹولو کائنات و رب اتیو اللہ دے او دلیل دا دے چی اللہ تعالیٰ دے ٹوڑی دنیا خرون لے او شان سٹرکچر ور کرے دے تا چر تردو اپو خر کر رہے دنیا کے تردو اپو خر نہ بس ہر کرے افغانستان یو کرے پاکستان یو کرے امریکی سچے بے امان شانی کم چلے خر سچے بے پا افغانستان کی آغا سچے او دنیا دا پا امریکا کی او آغا دا پا کینیڈا کی او پا سیلیا کی نوازی دا صحیح او تا سے فخر کتنے چے غب بیا بیان کی شستا صحیح کچھ آواز کئی نوم با کئی کاغا دا امریکی بھی نو ام با اون کئی کاغا دا افغانستان نو ام با اون کئی کاغا دا بنگلدیش بھی نو ام با اون کئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے دا دا خدای دی یو والی و دا مالکیت دلیل دے چھے گورو ٹولی دنیا خرول لے سکچر ہوئی اوور کرے طبیعت والے اوور کرے دے دو ٹولی دنیا سکول لے سکچر ہوئی اوور کرے طبیعت والا اوور کرے دے صحیح کہ خدایان دا خطو مختلف پہ نو بیا بے دا مخلوق طبیعتوں مختلف ہو بیا بے دا یو نوع مخلوق دا غی یعنی سپے ہو خدا ملکی جس بھی بدوخ پہ وے ادا افغانستان جس بھی بدریخ پہ وے ادا پاکستان جس بھی سلوخ پہ وے صحیح شو ادا ملکی جس بھی غب غب کول ادا افغانستان جس بھی بیا میاو میاو کول چی میاو صحیح نو ورتے وے چی دا دیم غپی گیا و آغم غپی گیا و آغم غپی گیا پتہ ہو لگے دا اس دے منبع و سورس یاو دے سر دے کورو سورس موسیٰ علیہ السلام سے ٹیکنیکل و لاجیکل خبر آورتا ہوگا قمرہ گئن کے ادرانا سر ٹیکنیکل خبر آورتا ہوگا پیغمبر خدای دا سے انسپائر کی دوم رخا خبر ہو کی چیغا محاطب لچن و تیر دیر جواب سوال کم قال وی ربنا الذي وی رب سما آغازات آتا کل شئن چور کرے بے ہر سستا خلق و صورت و شکل دا دو سم حدا او بیائے والتا ادایت کردے طبیعت ور کردے قال وی ورطا فرغون اس دا جواب کو آغا ورطا نردی قور سرس توڑ دو نردی ورطا سرس جواب نو دا کوئی ما تول نہ شو لہذا بیا کرسٹ کر پبل موضوع ور واڑو سبجیکٹ کی وسر بدل کر قال و فرعون فما بال القرون الاولى و سد حالت او قصال قرون الاولى دروان دین امتنو و عند خرج ز من راغلو دا غیس قصر ته معلومه ده فما بال القرون الاولى شیطان سړی چې وی هغه چې سبجیکٹ نو د موضوع نه اړي نو په هیڅ کې بری ورړي آسابی جنگ شروع کا آسابی جنگ ور شروع کے خدای پیغمبر ہو قال فما بال القرون الاولى ما موسى علیہ السلام فرعون سره دای چر کوئی دو کسان ډوډای کناس څنګه ناس ډوډای تا او نو سره مت شیش کباب کړو نه لا شیش کباب نه شو دی ها اجی باری ور سره وی اجی باری دی ور ته جوړی وله ریته نه ډېر مزدار وی او زا واجی منی خرو زا د تر ته خوراک کناس دی یې تیارای نو زدی شیش کباب کړو دی په وګوره دی ان دو مل مانی راغلی صحیح نو سره یو هغه ډیر خيار سره یو شیر دا ملګری چې دا سره شریک شي دا په لاس نور سی خان دی نو دی به را سره نیم نیم کی دو بده او پوری و دی اوس په فکر لا ګور په خاري چې دا سی خان ګر ګر نو او کرم هغه ته وستا والس ته چو هغه په فات سره سره صحیح نو هغه ته کیسه شروع کړه و بس بابا می پتی ته تلو الته یې وکولا ډوډۍ چې ور پسې لاړه آ ډوډۍ وې دوی چې بس کې دا هغه لګه سخت شو ډوډۍ چې وکړه معمولی درد ته شروع شو ماسپخین پورے کو گزارا اکڑا خو ماسپخین اگر درد مڑے یو کسی شورو کڑے یو گھنٹا چیغین پس ہم بھی اسپتال تا وہ تو پیخور تا اغای وی او دغه په کلمو کې دا چل شوی دی سرجری ورته کو سرجری ورته وکړه دغه ویلته د انټنسیو کې ته بوته بس په درې باندې باندې به وفات شي نو چې تاسو کی ځخلا سره نو شعر اعلان کړو صحیح نو ګورم یو قوت به الله خلاص کوي نو خو خو چې دلته وکړه تلې چې ما سره چلو کړو دوی ما سره چلو نو دوه ترې استحپلار څنګه مرشه استحپلار صحیح هغه په یو خیال سره به بل داخل درته شو مرشه موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون سره دغه لوبه وکړه هغه په کیسه وراړو وې سابې کوم متونو سره ته جان شو خدای ته پته ده موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام هغه خدای ته پته ده ارته خدای ته پرې کاټ دي قال فما بال القرون الاولى ورته وې سره حالت او کیسه د قوان دین امتونو قال قوې فرعون علم او قوې موسیٰ علیہ السلام علم ها عند ربي دا قوان دین امتونو ټول معلومات زما رب سره دي فی کتاب اغور سر رتن دی فی کتاب المانا اغا پر اکڑ دا دی پٹولی سی ڈی جوڑا کلی دا پٹولی سی جوڑا کلی دا سی ڈی یا ڈی وی ڈی والے جوڑا کلی دا دا غی حرکات تک محفوظ دی الفاظ محفوظ دی ہر سیکنڈ محفوظ دی صحیح وی ہیو نتن ٹو ڈو وی صحیح یو شوڈ ناٹ وری تیرا غی متعلق وری میں کہو بس اغا اللہ تعالی دا قال علمها عند ربي ودا غير علم سما پروردگار سره سي كتاب پني کلي رکت کي لا يزل ربي نخو زما پروردگار خطا کيږي ولا ينسى او ناغن سشيږي نا خطا کي مستيك هم نه کړي صحيح ڊي وي ڊي ور تيار کړي دا اس شي تي هني ني هم نه اغه ڊي وي ڊي پيش کيږي صحيح اغه سي ڊي او ڊي وي ڊي ا کرش کيږي هم نه اي بار سپيشن نه راځي دا ارس محفوظ دي اغه پرې دا راځي صحیح خوزده کو پا فرعون بانے دا منی چی اللہ تعالیٰ دا کائنات و خالق دے نگورا پا دیر تسلسل کی وطنوں اگا دا فکر خبر ہو لگولا کم خالق چی فکر سرا کمیٹن کی نو دیتی ہر رائے ہوئے خبر بخبلا کری صحیح کبلا موضوع سرا ام چیڑے نو دے بر اقبل موضوع پر رکھی اقبل سبجکت بری راکھی یوسف علیہ السلام جیل کے وعدوز وانان وقتلار امو خوب لیدے لدے سمو کنی دی وی خوب می لیدره ده ما وی خوب کی قتل چه انگوران بچوڑه هم او داغی جوس دا بادشاه لبکوم او اگه بل ورطه ما خوب قتل ده سربانه می گوڑای دی اگر اولم مرغان رازی و اگه بان تنگی و اگه نخوراک کئی ده دی خوب تعبیر سده یوسف علیہ السلام چونکه پیغمبر دا اللہ تعالی اده پیغمبر بنیادی کار کو خلق دا خدای والی طرف ترا بلل دی ناغو ورطه لا یاتیکم و تعام انتم زقانی الا نباتکم ما بتعبیره وی د لنچ نه مخکې مخکې دا د ورځې لس بجې وي نو وی د لنچ نه مخکې مخکې تاسو له به خوب تعبیر درکم خو زما خبره واورئ زما انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر زما وی تعلق یو داسې قوم سره نه په خدای یقین ساتي نه په آخرت یقین ساتي ستاسو څه کیفیت دی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار چې په ډېرو خدایانو عقیده ساتي دې کې بهتري ده که نه په یو خدای چې عقیده وساتي اگر یوسف علیہ السلام جیل کے لئے کسان والا راغلی دی دو خوب تعبیر تی گواڑی دے ورطای دو خوب تعبیر کو بدر کم کو لنبے زمان موقف ہو رہی لنبے زمان بنیادی مقصد ہو رہی ان کے سم کلہ سوکراشی صحیح دا سو نکاح والا سوکراشی زیاد تر سوکراشی نکاح والا راجی آنے چو دموز وقت یا مونجو نکی دو تخبیو بس ہے شباس صحیح دے ہم بیق باسا فریضہ نہ کرے دو سم دا نکاح خسو نکتے دا دا سے بین کام تو خلق لگیا دی بچی راڑی کنش راڑے صحیح دور تام پیو واسا صحیح نو وای جی ما پیو غړو دور تام خدای نه ما پیو غړی اول لاس یې مونږ کوي صحیح استغفر الله وای څه کوم کدا کار دوم نکم نو زما خدای و مال دومره لوی سخت صدا را کی چې و مولا خدای دې ستاب دې واسي ستاره خدای بیا کو باسي تا چاله د خیر دعوت ورک کبر ته خلکو نه کوونه ته نه کوونه زړه ورو تر داسه د وسانو د وسان خو د خونه ونی سره ته ونه دین ته و غوړه صحیح نو دا دین ته قضا ده چې د دین خبره دا په هر څه باندې مقدم وي د دین په خبره باندې نه کمپرومایز کیږي نه بل شی را بدی باندې پرایورټی نه ورکه دا فرست پرایورټی ده صحیح شو نو یوسف علیه السلام او دلت موسی علیه السلام هغه ته تاسو کوی سابق قوم متونه به دا غي شی دی خدای تر محفوظ ده یو شی په کې نه د خدای نه مشوي هغه ته به خدای خپل معامله کوي کم خدای بس به هغه دعوت طرف ته راک الذي آغا الله جعل لكم الارض يا غجر دوله تعز فارز مكان مهدا فرش مهدا معنا فرش وسلك لكم فيها سبلا اجول كلي تاسلا قدس ما كي سبلا فريويز سبلا فريويز رودنا زشه رودنا لا وانزل من السماء انازل کرے دوری زنا ما ان اوبو فاخرجنا را استلزمون دے اوبو سرا ازواج مختلف قسمنا من نبات دشنینا ویجیٹیشن ناشتا مختلفنا اما غیو عبدی چه اللہ تعالی حضم کرا زرغن کی نو دیتا دی پتی کی دی سیوان و باغ دی نو سیوان ورسر گلام رو باسی او دغل تا بلزه دی خوبانو دی نو التا خوبانو ورسر رو باسی دغل بلزه دی الوچو دی نو التا غی ورسر گلن رو باسی نو موسیٰ علیہ السلام و تبیع ہوئے چه آغا خدای چه یو طرف تا خوبو را تون دنیا خرون را سکچر یو ور کرده تون دنیا خرون را سکچر یو طبیعت ورم یو شان ور کرده طبیعت ورم یو شان ور کرده خود چه کم زید تنوات آور ایتی ست ضرورت دی نو آغا زی آغا اللہ تعالی دی یہ دا یو پٹے دی دلتا دا سیوان و باغ دی دا گلون و اندازی هم جدا دی او دا فروت و خوند هم جدا دی اے دا بل پٹے دی ور سره صحیح او دیکھے دا خورمانو باغ دی دا گلون و شکل هم جدا دی او دا خورمانو لذت هم جدا دی نو دا غی طبی خدای وی یو دا چه وحدت پکا انواع ازواج انبانا انواع کائنز ورائیتیز فاخرجنا به ازواجا رايح خلد منتصرا ازواجا مختلف انواع ازواجا شتى من نبات شتى معنى مختلف ازواجا شتى مختلف انواع من نبات the vegetation the غياهونو the فصلونو the غلو the fruit كلوا خريتاسو وارعوا انعامكم اثروي بكي مويشي خبل انعام معنى مويشي ساروي كلوا خريتاسو ورعوا انعامكم اثروي تاسو انعامكم مويشي خبل نو صلى الله تعالی فرمائی چه پا دغا شئی کی بنیادی مقصد خستا خپل ځان دے و چونکہ ستا جوان پا مواشیو بانے موقوف دے نو ما دل اضافی شئی مواشیو لدر کرے دے مونگا غنم کرو نو مونگا غنم دا دانے دا پارا کرو که دا بوس دا پارا تا سو بوس تا سو آئے با یعنی اگر بوٹے چکم میدے سی پتریش کی دانے پتے یو سی پروڑ یا نو یو سڑے چی غنم کری دا پروڑ پنیتے کری کر دانو پنیتے د دان نو الله تعالی و استا مقصد کو دانی دی او ما سره استا د غویان هم کی کر دے نو دا پرول د لزه اضافی درکم صحیح ته چې کون کرے جوار جوار کرے نو استا مقصد کو دانی دی خو دل فصل نو پکې اضافی درکم ټانټی درکم د مواشو د پارا او هغه توکي موږ ته توکي وایو دانی چې تل کې تاسو سره سوای استا د وطن کی جوار یې ته نه جو انا یې ته سوای چې دانی ته ملي ته چلا ہے نا نا ټان ټاپو ان ټاپو بوټه دی هغه بوټه مونږه اچھا دای ته کې ته ټان ټاپو ها هغه ته مونږه ټوکا وای سورہ النازعات د دیرشمی پاره دیم سورته ده پیج اوف فایو 587 آیت نمبر 19 نه والا انا سورہ نازعات نه سورہ نازعات پسې سورہ عبس بس دے پسے کم صورت سے آیت نمبر سلی رشنہ والا آیت نمبر سلی رشنہ 591 فلینظر الانسان الى تغامی انسان دے اگوری لا تغامی خوراس پلتا اللہ تعالیٰ وہی تصار لگی آئے بریک فاسٹ کی سزنہ خوری بیا پر لنچ کے خوری بیا پر ڈینر کے خوری دے میز میں اس کی دودری کوکیز چاہی سر ہوگا خوری چاہی سر ہوں دو دری کو اللہ تعالی وای باید چې ته په دې خپل فوډ باندې لکھ فکر وکې نو که په دې خپل طعام دې لکھ فکر وکې او مغز دې اوس غلول زبر تاغې کې هم خارشم فلینظر الانسان او پسوج ګوري انسان الى طعام خوراک پلتا چې دا خوراک دې کومر سمره ټیسټ کی کیک جوړ شي سمره ټیسټ کی بریډ او ډوډۍ جوړ شي اللہ تعالی فرمایي ته لکھ دې باندې فکر وکې چې دا بوټې چې کله ځمکې نه راووته او دې سټیج ته راورسېده چې اوس یې زه خورم لقمه مې ترې جوړه کړه نوړی ترې جوړه شوه ډوډۍ ترې جوړه شوه دا د څومره لوی پروسس نه راتېره شوه انا سببنا الماء سبا چې مونږ راواړولې اوبو ان ابنډنس مونږ د وریځې نه بلا ډېر باران راواړو انا سببنا الماء سبا چې مونږ راتوې کړې اوبو پښتو کې ورته سوې تو یو ول وي چې په شرب باندې اوبر اوبر دي سوي ورته دوی اول انا سببنا الماء سببا چې مونږ راتوې کړو به مکمل تور ثم شققنا الارض شقا ابيا مسير كذل مقام مکمل تور بیا مسير نو ترې اوور او داسمه چې الله تعالی دې رحمت کړي کړو به هغه دې کړو لکه دل نه اے دی دے دی تیخ تصیر اکلا ورسر بل تیغ راو تیرے ورسر بل تیغ راو تیرے ورسر بل تیغ راو تیرے پا یو فٹ کی بزر تیبون راو تیرے دی وجہ اللہ تعالیٰ ہوئی زمکہ میں انچ پا انچمنا ملی میٹر پا ملی میٹر سیر اکلا ثم شققنا الارض شقا بيان سيك ازمكا مكمل طور فام بطنا ذرون كمونج فيا فديك حبا دانا وحنبا انجورا وقصبا vegetation of different kinds vegetation of different kinds هر قسم شنا سيدونا وزيتونا الزيتون ونخلا الخرما كجورا وحدائق غلبا او تك gardens داس گارڈنز چې پکې ونی ولادي په میاس کې شفتل شوی دی حدائق غلبا دې ته وي ها باغونو کې په میاس کې سو غنمو کری سو پکې وربشو کری سو پکې شفتل کری وحدائق غلبا اغور باغونا وفاكهه افروت او میوه وابا نو اب وای دا پرورتا اب وای دا پرورتا بوسو تا آغو شے چی پا فصل کی غصتا مقصد نی اضافی در تا ملاو شوئی بونس کی ملاو شوئی اضافی مولا شوئی بونس کی ملاو شوئی مطا غلکو دا انجائمنٹ استاسو دا پارا ولی انغامکو استاسو دا سارو دا پارا مطا غلکو دا دا جون ذریعہ دا تاز دا پارا ولی انغامکو استاسو دا سارو دا پارا نو بعینی ہی دغا شے دا قدرت پاوالا چھ اللہ دل تا ذکر کرے موسیٰ علیہ السلام و سلام فرعون تا دے ریفرنس مرک واپس پل سبق تا چھ کلو قریتا سو ورغو انغامکم اثر ویسر رخبر اللہ فی ذالکا یقینا پدے ٹول پراسس کے لآیات دیری نشانی دی لئلن نوہا دا اقل دا مالکا دا پارا نوہا دا پلورل او جمع دا دا نوہیتن او نوحیا د نه دلا د نه معنا دا من کول نه معنا دا من کول اوس عقل ته الله تعالی نوحیو وی من کول کې ځکه انساني عقل د ناروا او نه من کول کې ته نوحیا د کول چې به من کول کې دي انساني عقل د ناروا او نه من کول دا الله تعالی انساني عقل کې دا شی کې دي چې د ناروا نه برداشت کوي د ناروا نہ برداشت کی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیر عجیبہ مثال ور کرے دے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چہ انسانی حقل یا انسانی فطرت ناروا ولی نہ برداشت کی دا اللہ تعالیٰ یو ایلیمنٹ گورے دے انسان پر مزاج کی چہ دے ناروا نہ برداشت کی نا اگر دیر آسانے سر منتدا تفہیم کرے دے اگو یو سڑے چہ غلے کئی سڑے غلا گانے کئی دا خلق و مالو نہ پٹائی صحیح اس دے کو پر دا شے ناروا دے عقل خنگ گئی او دا سڑے پر چینوال دے ردس پہ ہم دقا کار دے ردس پہ ہم دا غلا گانے کئی خود دا عقل اسم دا نمانی جدا خکار دے پر چینوال دے خو عقل نمانی چی دا خکار دے نا اغی وجہ ویلی دا چی ہم دقا سڑے چی دا پردے مال غلا کئی دا دا مال دا سو غلا کی چی ردر ریاکشن بسی دا دا مال دا سو غلا کی چی ردر ریاکشن بسی نو دے بوئی جزاک اللہ دے ہم سری تو کارے کرے صحیح بلکہ دا حضور کو انٹرنیشنل ارامی چیرے دا خوشا پینزو روپا ہم غلاق میں کورتا اورا چیگا تکا خوش شیطان شوئی اولا کورتا نشاہ صلی اللہ علیہ فرمائی اس دادے کی دمرا امتحان تا رسی پتہ ہو لگی دا چیرے دا پا حقا کی دا ایلیمنٹ لگی دلائی چیرے دا کار پانا دے صحیح یعنی کہ دا کار خو صحیح نو پاہی مانو دن دری ایکشن نو دائے ہو کیو سنی خکار کرے ہیں تا پیسر ایکشن دائے دے صحیح اور دا حقل ویچ نا دا کار ناروا دے اور شاہ صلی اللہ علیہ فرمائی یو سڑے دے زناکار دے سکے زنا کاری کئی دا پردو زنانا و عزتون آخلی ام دب کا سرے دیتے دا مور پا عزت تی سکلا سوا چا دیتے دا لور پا عزت تی سکلا سوا چا خدای دا مونتو عزتون و ساتی دیتے دا خور پا عزت تی سکلا سوا چا دیتے دا خضر پا عزت تی سکلا چا دا ریاکشن میں بیسی چیر دا ریاکشن ہاں البتا شاہ سے بھلتا ایکسپشن بھی کرے دے الا كل مخدج عصد مادته ہاں البتا دا چا نیچر چی لیون تو تکران سام شوی دا چا نیچر او فطرت چې لیونتوب ته کړم په هغه سره بیا دا احساس نه وي د هغه په مورچه لاس واچو هغه څه کار نه کوي په خور ولا لاس واچو څه کوي دغه نه چې ترانسفارم شوی دی صحیح دغه نه هغه وایي عقلي تور لیونه شوی دی عقلي تور ته شوی دی لیونه نو یو سړی چې لیونه شي هغه ته د ګرمۍ او د یخنۍ احساس کی زمون په دې کلي کې یو لیونه و یا سبحان الله خلقو په دننه کور کې اور بلاو سړی کو مونږ دې هاتي خلک مونږ سره ایټر شته وي صحیح اور بمبل کو صحیح نو خلق دور یخنی بوا چه پدا کور کی با اور او ما کنا کلا زد شپی وچر تا تلم بلکنی تا بیان تا از شپی بار اطلم یا سبحان اللہ فدی یخ کی با آغا دب کسان کمیش بیم او دن سے باہر بناشتا صحیح غٹ غٹ گیرے بے وفات سے صحیح نو بس پیدا شعر دب کسیو صحیح ها په دا سخت گرمی کې په جون جولای کې جون جولای کې چې د نور بس سوزول کړ ما به کته بربن به ګرځې د نور ته سر به لګړو بدن به لګړو خپې به لګړې صحیح نه هغه دومره د اور غونې ګرمه شګه هغې ونه نه خپې سوزولې نه ولا هغه نور سر سوزولې ولا بدن سوزو وجه ځکه د هغه فیلنګ سره شي احساسا نو سکم سڑے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرمائی چک چا واللہ مور بانی اللہ سواچو خور بانی اللہ سواچو دو بانی ریکشن نکی گی در اسانی فیلنگ سب شوئی دی دے روحانی طور سپیچوالی دی وانی شوئی دی دے سا شوئی دی دے وانی دی دے خلق میں پیسو سپیچوالی دی وانی مام دے اکو سانی دا سا ریٹوری انتا بہت زلواری دا سا دے سا ریکشن کارکے پر دے خبرو دے خوشا لشی کلنی خمرہ كلوا وارعوا أنعامكم خريطاتوا سرويطاتوا صالحوا إن في ذلك يقينا فدي طول بخبرك لآيات العبرة ندي نشانيتي لأول المعابا كالخون دار البارة منها خلقناكم دغه زمکه نمونه پیدا کړی تاسو او په هان غیدکو او دغه زمکه به واپس کو تاسو او من هان خرجکو ار دغه زمکه نه برا او باسو تاسو طاره تن اخرى او بل کرت منها خلقناکم دغه زمکه نمو پیدا کړی او په هان نعیدکم د زمکه ته بیا واپس کو او من هان نخرجکم ار دغه زمکه نه بیا را او باسو یو بل کرت ژوندۍ د احتساب لپاره سره پارا د احتساب او اکاؤنٹبلٹی پر نو صلی اللہ تعالی انسان بنیادی طور پیدا کر د زمکی نه او څنګه پیدا دغه تعالی پروسیجر لیکه چې څنګه پیدا کر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې جبریل ته الله تعالی حکم وکړ چې د ګلوب سر په طرف روان کړ د دې سر طرف روان کړ د زمکی نو خپل یو لاس باندې دا ټول ګلوب ریک خپل یو لاس باندې دوه لاس باندې تکا دماس پہ اللہ سنرے سے دمرا خورا پکڑا دی آدھے جبریل اللہ سے پیغمبر تیزان قود صلی اللہ علیہ وسلم او کم زیزان قود بابی عبدالعزیز تا سنو رو قتل دے صحیح ہاں کرکی تا حجد دے کلا بزر آدھا دے رہا خبر دے صحیح نا اجمانی تا یاد دے زرگار دن لینے تلے جی با انشاءاللہ پھول بزر دے انشاءاللہ عظم دے شمس تا دے بزر پیسی لرکا صحیح سو اینی ہاو نو بابی عبدالعزیز تاسو قتل دے بابی عبدالعزیز ترا مخامق دا کمزون چلے انتا تاسو یو غٹ اسپتال قتل دے اگر تلے کلے الاجیاد ہاسپیٹل خیال کی براجی اجیاد ہاسپیٹل مستشفى اجیاد العام پبلک ہاسپیٹل اجیاد پبلک ہاسپیٹل صحیح نو در محلے توی محلے اجیاد دا محلہ دا دا زون دے توی محلہ اجیاد حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی اب جبریل امین توی وی مرگریہ تم ما تخپل فیزیکل شیپ بانی ذات نشے کھولے نہ وہ تے دا خبر خود من کنٹرول کے نہ دا دا خود خپل سٹیٹس نہ کترا دل بھی او دا سٹیٹس نہ کترا دل سبجیکٹ دی پرو اللہ فلا سبحان هو تعالی من خود خدا حکم تا سبجیکٹ یو یو کار خپل خو حد شو کرے یو کار خپل خو یو سڑے چے گورنمنٹ پر سینسیٹیو ادارہ کے ایک مکمر نہ پوز کے دا گورنمنٹ پر سینسیٹیو ادارہ کے چے کل سڑے پر اہم پوسٹ بانی اہم پوسٹ نہ اوس پر زان دی ریزرو ساتھی زکار ریکوائرمنٹ چلتا چې تا پبلک سره ډیر زیات نمک فیه او که څوک ولا دعوت ورکی هم څوک دوست ولا دعوت ورکی هم هغه وایي چې زبر ډیپارټمنټ سره خبر او کوم سبا کوم ډیپارټمنټ سره خبر او کوم چې ډیپارټمنټ دا اپروکې کنه اپروکې په خپل مرزا باندې چې دعوت نشي قبولولې ځکه سنسټ ډیپارټمنټ سره دا غا تعلق دی صحیح نو جبریل امین ولې سنسټ ډیپارټمنټ خو بل نشته نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وایي چې زموږ ټول معاملات یې هغه د الله په اپروول باندې نو تقوید اللہ دوست دے تو کچھ سب آئے غور کا ہاں کئی اللہ ورد سکے ہاں نو اللہ نا کبھی وہ تن بس بات ہوئی اور تلا نو پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ تعالیٰ جبریل پر خپل فیزیکل شیپ کا ترمارا اللہ تعالیٰ وہ فرمائے زان و توقع ہے قرآن کریم کی بلزہ اللہ فرمائی سورہ تکویر کی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِالظَّنِينِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپن ہرائزن بانی جبریل امین کو تھا نو جبریل امین بخاری روایت تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابن عباس تا روایت تھے چه پیغمبر علیہ السلام کو فرمائے چه جبریل ما تا محل اجیاد کے زان رہو خود کم دے زان رہو خود محل اجیاد کے اللہ تعالیٰ فرمائی چه بالافق المبین دے دا ہرائزن بانی اخکارش افق بانی تو ہرائزن او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه ہرائزن بانی اخکارش نو څنګه ښکار شو قرآن کریم فرمایي ثم دنا فتدلا په هرایزن ښکار شو نو را کوزیدو را کوزیدو را کوزیدو پیغمبر ته را نږدې کېدو فتد الله د پیغمبر اسلام مخې ته د بدن یو حصه رازمن نشته یو حصه راز ثم دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا د بدن هغه حصه دا د پیغمبر اسلام نه صرف په دوه کلاچو فاصله باندې وه ټو بوز دې ته بوز ټو بوز فاصله باندې وه پیغمبر اسلام داسې په ټول بدن ور نظر واچوه اس حضور اسلام پخپله د جبرین د بدن ذکر کوي فقط صد ما بین المشرق والمغرب هرایزن او سپیس ټول د جبرین په باډي باندې ډک وو ټول سپیس دا د جبرین باډي کور کړو وله 600 جناح شپږ سو وزرې وي الله تعالی ما ته خو څه وزرې شپږ سو وزرې نو چې دومره لویه باډي نو لاس پیس عمر یو کین امیزن صحیح نو د دې وجه نه جبرین امین دا ټول ګلوب داسې ریک دا ټول ګلوب باندې لاس وا صحیح او دې راغون کوم ځای کې عرفات یو وادي ده هغه ته وایي ویلی اف نومان سو ورته وادي نومان نو وادي نومان کې دا شعر راغون کو او حضور پاک فرمای صلی الله علیه وسلم سلویخ کاله مسلسل په دغه خوره باندې باران کېده څه کېده باران ینه دا ساينس دانان هغه ساينټیفیک اپروچ سره خپل خبرې کوي نو کله کله هغه کلیک شي په صحیح ځای باندې دوی وایي چې هغه دومره وارد او هغه ماده دا زمکه دومره ګرمه وه چې د دې یقولو لپاره بلا کلونه باران کېده چې دا یې قشي پیغمبر علیه السلام فرمایي څلوېښت کاله مسلسل باران کېده څه کېده باران کېده اوس باران اوبه اگر کې ډسټل واټر وي خو د دې خو اواپوریشن د کویانو د اوبو اواپوریشن شوی د سمندر د اوبو اواپوریشن شوی د دریاب د اوبو اواپوریشن شوی د ترخو اوبو اواپوریشن شوی د خوږو اوبو د هغې ابي بخارات د دې وجه نه پیغمبر علیه السلام فرمایي فعجنت بالمیاه المختلفه دا خاوره د ټولې ځمکې په مختلفو اوبو باندې واغږلې شوه مختلفو اوبو باندې انسنس چې اواپوریشن کې خو دا نه وایي چې خوږې اوبه ویپر شوي دي او سمندر ترخې اوبه اگر نبی وی پر شوی نا اگر او اپرنی جی کی دولو مو کی آن سویا برابر نو حضور علیہ السلام فرمائی پر دوا مختلف و بوبان واغ جلشو در رنگون اختلاف ہو لے دا خاول دا وجه دا طبیعتون اختلاف ہو لے دا عبو دا وجه نو علیہ السلام فرمائی اس دا دو انسانان طبیعت ہو لے دی اوبن مختلف دے دا ڈراب تعلق دے چرے تا کم ڈراب تعلق دے سر ورسل دے دی این اے کم دے ڈراب دے صحيح نحضور الاسلام فرمي ومنه اختلاف الطبائع والالوان رنگونه ولي مختلف دي دخاور ده وجه سلوي دخاور ده وجه او طبيعتنا ولي مختلف دي ابو ده وجه او ابن عباس سبوي چې پیغمبر اسلام فرمایل چې دغه خاور وادي نعمان کې راغونډه و او باران پکې کېدو سلويخ کاله مسلسل سلويخ کاله مسلسل نو هغه وي الافراس الضخمه غټ غټ اسونه څه شي غټ غټ اسونه چونکه عرب د اسونو نه واقف د ډایناسور نه خصوص نه واقف نو کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې بیا ډایناسور هغه به لګیا او په دا خط کې به ټوپونه وال نو عرب به ورته خلې دا نه سم بلا ډایناسور سي صحیح چې ډایناسور څه دی لہذا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د هغه د پوهې لپاره نو خداوي چې اسونه اني وي ډایناسور بلکې الافراس الضخمه نو که سټرکچر په بالکل د اس شان دی عرب دینه واقف نو سټرکچر ډایناسور څنګه دی او خلور پیلی او آنشان باڑی درست صحیح نو حضور علیہ السلام فرمائی چه غٹ غٹ اسونا دی بدی که دنگون والا چه دا شیخ خمبیرشی چه دا ترشی چه دا شیخ مکسی او خمبیرشی یہ سی جو سی خمبیرہ دا شیخ دے چه بیدا سی رفتی ہوتا رکھائی چه رفتی خمبیرہ ماہ منگا تاو کوئی سکا اڑا گو گو نو چه رفت نو دا سلویخ کالا باران ڈایناسورس پا کیو ٹوپونا والا چه دینا بالکل خمبیرہ جوڑا شوال څخه جوړ شو خمبيره نو الله تعالی د دینه انو کلیسرا وښته دې خاطر نه څوک نو کلیسرا وښته یعنی موږ د خاورې جوړ نه یو موږ د خاورې د نیو کلیسرا جوړ یو قران کریم ورته سلاله وای ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين نو سلاله انګریزي کې موږ ترجمه کوو اکستراکت یا ابستراکت نو ابستراکت او اکستراکت دا د څه شي موجوده دور کې په ټیکنالوژي ډیره ډیولپ شو نو ډیر ښه کانسپټ موږ ترا کې نیو کلیسرا صحیح چې انسانان دا د خاورې د نیوکلیس نه الله تعالی جوړ کړی دي نو آدم علیه السلام د نیوکلیس نه جوړ کړ څه نه جوړ کړ د نیوکلیس نه جوړ کړ او د دغه نیوکلیس سره د باډي جوړه ده لہذا ریکوایرمنت ټول هم دغه خاورې نه دي زموږ د باډي ټول ریکوایرمنت چرته نه خوراک چرته نه سکاټ چرته نه ایون کدا سافټ ډرینکینګ د سافټ ډرینکس دي دا هم چرته نه رسېږي خو د خاورې نه رسېږي صحیح ان ون وی ار دی اذر صحیح او بیا واپسې مو چرته هم دا خاورې ده دغه ریډان پلیس چې کوم ځای راغلی او الله تعالی هم دقه لګ کوي چې منها خلقنا بدون سیزونه لاجیکل دي بدون سیزونه دین کې چې ذکر کیږي قرآن کې ذکر کیږي ویری مچ لاجیکل منها خلقناكم ده دغه ځمکه موږ پیدا کړې تاسو و فيها نعيدكم دغه ځمکه ته به واپس کړو تاسو و منها نخرجكم دغه ځمکه ما راو باسو تاسو تارة اخرى په بل کرت باندې مانا د مرګ نه بعد به ټول را ژوندي کیږئ دغه ځمکې نه به مو باسو او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ولیکه مثال احمد ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ کل بنی آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب انسانی بدن چې کله خاوره کې دفن شي نو خاوره خوري خاوره خوري کی مگر عجب الذنب نه خوري کی عجب الذنب او عجب الذنب لکلی معنا او لغوی معنا انټیک سو وک د سپاینل کارډ ان دی د بیک بون د ملا د تیر کم لاندې نه اند دغه ته عجب الذنب وای سو وک عجب الذنب کم دانه چې داروان وایي زما لکه واغل کټ شوی ده داروان وایي زما د ماتم زمونږ نه وره هغه وا صحیح ها او ای دغه انسان لکه وا ها او انسان لکه ا ناس نه ناس سره رسول دی لري ناس نه ناس سره رسول دی لري صحیح نو ایز کو دین تنا لکه نه پیدا نو زمونږ شیخ ته بډې راجیبه خبره کولا ویک بل فرض پپلار کی یو عذب کنډم وی او اولاد یې هغه نه پیدا کیږي نو بیا خو باید چې د کاڼا پلا ټول اولاد کاڼاګان پیدا کیږي صحیح ده او د ګوډ پلا ټول اولاد ګوډان پیدا کیږي او شیخ صاحب رحمت الله علیه وکړو مایل چې د سنت کړي پلا په کال کې مسلمانانو بچو ټول سنت کړي پیدا کیږي بیا ځکه چې لکه ده د پلا ته مشر پلا کې لکه اوسري ده او ذکر انسان لکه نه پیدا کیږي صحیح ده نو پیغمبر علیه السلام فرمایل عجب الذنب نو عجب الذنب اصل کې دغه انتقال دی و صحابو چې کله دا لفظ واورېده نو هغه ته فیلینګز وشو چې دې ځای به د عجب الذنب څه بل مفهوم مراد وي دا به پیغمبر اسلام په دغه معنا حالانکه د عجب الذنب لفظي معنا خو ټولو صحابو ته معلوم وه عربو دا عربیانو اصطلاح وه په عربي ژبه هغوی پوهېدل خو هغوی تپوس وکړه پیغمبر علیه السلام نه وو ما عجب الذنب د الله پیغمبره دا عجب الذنب چې تاسو وایي نه خاورې کیږي دا څه شی دی انساني بدن کې دا عجب الذنب څه شی دی نو عرب خو ساده خلکو څه ساده خلکو آی تر ماډرن ټیکنالوژي و نو ور سره مایکرو دوالو جو بیالو جو ور سره مایکرو فزیکس ور سره نو ور سره خوردبین او دوربین ور سره هغه معنی کې نو ور سره مایکروسکوپ ور سره نو ور سره لہذا هغه ته پیغمبر علیہ السلام د کویولو د پاره د ویزیبل ور کوټی سیز مثال ورکو او دا وی په نظر کې ویزیبل او مرئی ور کوټی سیزو د سرشمو یا د اوری دانا اې چې بده وړو کې سیز ذکر کو نو سبا یادو دوری دانا یار شب ذکر دینه کم شی باندې غین په دې دا غیه پروت تر دا نه دا خلکو په وچه کې اوسېدل سارا یان د ټولو ګرین نا ورکوټه ګرین چې دای په مشاهده کې اوسه شو شرشم یا مسترد ګرین پیغمبر علیه السلام ورته مثل حبه خردل دا په انساني بدن کې داسې باریک شی شی لکه د اوری دانا یا د شرشم دانا اوری دانا یا د شرشم دانا د نن نه سمو دا وړاندې مونږ ورته سوې ریڈ بلڈ سیلز سبا ورته ریڈ بلڈ سیل بیا سمودا بعد مو نور پراګر څه کوم بیا مو ته ټیشو دوی سبا ورته ټیشو مو وین نور باریک شي اوس چې مو نور تا کې کوټو روز ډی ان ای ته ورسی نو نو کوس پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه ته وی چې انسان ټول خاورې شي ډی ان ای نه خاورې کیږي انسان ټول خاورې شي او ډی ان ای نه څکه دا لای په پروت کې نو دا د پیغمبر علیه السلام دا غوی په ځین کې بنیادی کانسپټ ته جوړو د پانو په مصاحبه کې مستحبه ته خبر نه لې پر کوټه شه دې لکه دوی دا نه پېښان یا د شرسم ور دانه پېښان او پیغمبر علیه السلام او فرمایل منه یخلق و فيه یرکب د دغه معمولی ذراتونه از ذرینه انسان پیدا کیږي او دغه تر ازره بدن گروت کیږي پر تر ازره بدن ها گروت کیږي نه هغه دی نه ذرات یې غیر پروکیږي او بدن رټیږي صحیح یا هغه ار بي سي دی غیم پوکیږي او بدن غټیږي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې سلویخ کاله مسلسل به باران کیږي چې د دنیا ختم شي ونس اگین دی سیم 40 ایئرز سلویخ کاله مسلسل به باران کیږي ثم ينفق اسرافیل بیا به اسرافیل یو بلو کی نو چې هغه بلو کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فیمبتونا کما یمبت البقر وفي روایت کما تنبت الکماۃ حضور علیہ السلام فرمائے کہ انسانان با داس سڈنلی او فوری طور دزمت مراوزی ہاں لکد ویجیٹیشن زرغنا نا لکه د خریړو خریړ تا خریړې وای مشروم مشروم مو ته خریړې وای پدې تاسو وای ګټه ها په سکه صحیح او یو خدای غوند نو دې غوند ته مو خریړې وو یو غدا دې دې کوم چې چلای بجن مو ته ګمانډه وای بس دا چلای نه کی کوم بجوارو چلای نو دا سری دور اگر اگر اگر اگر صحیح وزا خریڑے یا دا گمانڈا دا چکل روزی دا دا کلام اسی گونے اپلک کئی صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی انسانان با کبر غدا سر روزی دا کا گمانڈا چی روزی با صحیح فیمبتونا کما یمبت البقل ایو کما یمبت الکماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا سر روزی دا کسن چی کماء و مشروم روزی نیکو کن پر یو وقت نو لاند اگر لاند چ منها خلقناكم د دغز مکه نن تاسو پیدا کړی او په ها نعيدكم ا دغز مکه به تاسو واپس کوو منها ار دغز مکه نخرجكم تاسو برا او با سلطانه اخرى یو بل کرب پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا چې کله به د مړي دفن کیده د مړي دفن به کیده خاورې به ټول شي حضور صلی الله علیه وسلم به داسې یو لپاره واغستا داسې به وګورلو منها خلقناكم بیا به یو بل راوغستا او فیها نعیدکم بیا به یو دریم راوغستا و منها نخرجکم طارتا اخرى نو دا تبرکمو یوا دا په دفن کې شرکت او ځکه د مسلمان په دفن کې شرکت لوی سعادت ده د مسلمان دفن کې شرکت دا د اجر با است حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د مسلمان په جنازه کې به الله لپاره شرکت او جنازې نه پس را ل دفن ته حساب نشي نو یرجع له قیرات چې کور ته راځي یو قیرات اجر به ځان سره راوړي صبر اور یو قیرات اجر او که دفن کیوم شریف وی نو یرجع له قیراتان بیا بزان سره دو قیرات اجر راړي پیغمبر اسلام نو صحابو ته پوز کیجا قیرات سره دا پاو دے سیر دے کیلوگرام دے پاؤنڈ دے سشے دے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سے اشارہ کنا مستو جبل او خود دے دا دمرا لوی شیر لکا دا لو خود وار نو مقصد دا چھے دا مسلمان جنازہ کی شریک شوئے نو چھو واپس رازی سمرا اجر بلی دان سر روڑے لکا دا خود غر او که دفن تم اسار شو نو سورہ براوڑے لکا دو دو خود غرنا یرجع و لہو قیراتا نو پیغمبر علیہ السلام دفن کے بشرکت کو دیتا ہی سکا صحابہ و غدیتا ہوں نپرے پر چیرہ تشاول وقتا وہ بل جائے والا پیغمبر علیہ السلام دیتا پرے خودر صحیح پیغمبر علیہ السلام خودوی ذاتے تا سو ماں پر گئی چی تب دفن ہو بلکہ مالا دو بل جائے نہیں جو نہیں چاہ اللہ کان رہے نو قل سب ترک ترک نام صحیح پہ احترام دو جو اس پیغمبر علیہ السلام صحابہ دیتا پرے خودر صحابہ کنا تدا عبد سوری تناز دے رہے کہا خار والا ہوا پیغمبر اسلام شاول تا پای نه پر خلو نو حضور اسلام تو اسلام بدا سے لاس و مبارا ہوتی یہ اور آواز تا منہا خلقناکم دریاں میرا آواز تا و فیہا نعیدکم دریاں میرا آواز تا و منہا نخرجکم تارتا اخرى دا مسنون طریقہ دا چھے کل دفن شروع کی گی نو باید چھے سڑے اور ان بنائے بلچے سر ہوئی منہا خلقناکم دریاں میرا ہوئی و فیہا نعیدکم دریاں میرا ہوئی و منہا نخرجکم تارتا اخرى دغا خاور نو پیدا کریے دیتا ہوں بیا واپس کوم دے خاور نو بیا رہو باسم صحیح او شاہ عبدالعزیز سے رحمت اللہ علیہ اگر ذکر کر دے چی دے عمل سر آدھا رہتی علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی ہر انسان سر شیطان دے ہر انسان سر خدا شیطان پیدا کر دے او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان الشیطان یجی من الانسان مجرى الدم ان الشیطان یجی من الانسان مجرى الدم شیطان پر انسان کے ہر اگر آرٹری اور ہر اگر وین ترسی چی کم دیتا دا بلڈ فلو کی گئی چی بینا کم دیتا زی نو ہم آگا دیتا شیطان ہم لگیا رہتا نگلس دا ټول دغه فلم ویل دي انسان بدن کې دننه دي دماغ کې نره نره کې تاسو ته تدلی دي ها د وړي دماغ مو کتلی د لیمب مو کتلی صحیح دا غي نه زیات کم کې کې دي انساني دماغ بلا ډیر وین زو اټل دي پکې نو دي ټول کې شیطان ګرځي و ما کل انسان شیطان حضور اعتراف فرمایل هر انسان سره یو شیطان خدای پیدا کړی نو صاحب او تاسو کو و معک یا رسول الله جتا سره او شیطان شته لگا تو چرے ناروانو کے تاثروں نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وہ خاندل وے نعم ولیکن اللہ من علی فاسلما من علی فاسلما ما سر بے خدا احسان دا کر دے چھ زما شیطان ما تسرنڈر شرے دے زما شیطان ما تسر فلا یامرونی الا بخیر نوے دیکھو شیطان کو ما تا ہمیشہ دا خیر خبری دے دیکھو ذکر آگتا پتا جلی اسے زما نمانی نو چھ نمانی راو چھ زور پر خبر کوم در طبیعت مطابق ددر مزاج مطابق او چې سړی مړ شي شیطان سره څه وشي نو شاه عبدالعزیز صاحب وایي حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي چې اذا ما عملت هذا العمل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يقول علي إن الله عز وجل يميت شيطانا الله تعالی ولا هغه شیطان بلکې بیا نور خلق نه څنګه الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المهي اللهم ربنا ارحمنا بالقران من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وصلاه رضوانا عليه وعلى النهار فالله خير حافظا وارحم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه آيات نمبر هو ويا سورة طه 319 پیج دے پیج نمبر 319 ولقد اوحينا ايتينا منغ وهكلوا موسى عليه السلام تا ان اثر بعباده چدش پی بود بندگان زما اسرا مانا دش پی بود لن ان اثر د شپې بولا د شپې وزا نو څوک چې د دشمن د ځمکې نه اوزي دشمنه نه ځان بچی نه دروځي نه اوزي د شپې وزي ان اثر به عبادت ته د شپې او با وچا معنا دا چې الله تعالی مخکې نه انسپایر کړ چې په سمندر به پوری کې دلوي لار به سمندر درکې او وچوي لار به سمندر موسی علیه السلام چې اسوا ورته ارتاو کړه نو دولس لارې پکې پیدا شوې چې کله بنی اسرائیل قبیله دولس وې او د یو بل بوم نه فالو کو دی به یو بل نه فالو کو دی یو بل سره ډېر سخت دښمنۍ لري دی یو بل سره سخت دښمنۍ اوسم د جوګان او بل سره سخت دښمنۍ لري زمونږ عزیزان دي دوی پرسته نه وایي یو څه ولرته اه کنه ولقد اوحينا الى موسى يقينا من غواه کړو موسى عليه السلام تا ان اثر بعباده چې د شپې بوز بندگان زما فزر بلو جوړ کړو د پارا طریق لارا په بار سمندر کې ابسن اوچا موسى عليه السلام دا ریډ سی دا څه په لختہ باندې وو نو دوه اسلارې په کې جوړ شتا سره مووی کتلې اټن کمانډمنټ تر بدلې شه ها نو به کوم وي اخلاق تر اخلاق کې نو سمندر دا څنګه چي او دې لا تخاف درکن او تب نه یریږي درکن د مونږ د فرعون لا چې کني هغه بتا ته اپروچ کی فرعون دې نشي نیولې لا تخاف درکن نبیریگی درکن درسی دود فرعون نا ولا تخشا انبیریگی دغرقی دون پسمندر کی لا دوار یری بذر سرنی شاتن فرعون دے او مخیطا سمندر دے نو ندی فرعون رسولشی او ندی سمندر دوبولشی فات بغاون فرعون او لگی دوی پس فرعون بی جنود سرداز کرو ادلش کرو خبل فغشیهم من الیم پس پٹک فرعون یالونا من الیم د سمندر ناما آغا عظیم چپو غشیهم چپٹک دویلا اس آخ اللہ موسیٰ علیہ السلام لور کرے و معجزہ و وچی فرعون پی سنگ ور اللہ تعالیٰ وی آغا عظیم چپو دلان دیکھا چی والے اللہ تا معلوم دے چکم چپوا دے ما تا وی استفام تعظیمی یا موصول لتعظیم چ هغه پټه چپا او چې دا سي رګړاو پوره وځل کنه نو بس در ریډ سی چې ایجپټ ته مخامخ کم راځي ته دینه پوره وروت ډېر مې فات باغان فرعون به جنود پس خلګې تل دوی پس فرعون سره د لشکر او خپل فغشیهم من الیم پس پټ کړي لا من الیم سمندر ما غشیو هغه دوی چپو غشیو چې پټ کړي ان دوی چپو هوال وَاَظَلَّ فِرْغَوْنُ گُمْرَا کَرَوْا فِرْغَوْنُ قَوْبَوْا قَوْبَوْا وَمَا حَدَا هِدَایَتِ وَرْتَنُوْا کَرَوْا دَ خیر لاری وَرْتَنُوْا زمون شیخ سے بے ترجمہ کو لے سادہ پہتو کی دا چه اللہ تعالیٰ وَاِ فَاَظَلَّ فِرْغَوْنُ قَوْبُهُ فِرْغَوْنُ قُلْ قَوْمْ گُمْرَا کَرَوْا وَمَا حَدَا رَسَلِتُوْا لاری وَرْتَنُوْا خُولِ وَاَظَلَّ فِرْغَوْنُ قَوْمَهُ اَگُمْرَا کَرَوْا فِرْغَوْنُ قَوْمْ قَلْ وَمَا حَدَا اَگَائِدِنْسِ نُوَرْ كَرَوْا یعنی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اس کم لیڈر قوم گمراہ کی او گائیڈنس و لور میں کنو الٹیمیٹ ریزلٹ دغا دے چدا کم فرعون او داغا قوم فیس کن یا بنی اسرائیل او زامن دے اسرائیل میں اسرائیل ما تاستویلی دا نک نیم دے یعقوب علیہ السلام نک نیم دے یعقوب او دے اسرائیل دولس قبیلے دے یعقوب علیہ السلام دے دولس زامن اولاد دے موسیٰ علیہ السلام دارکی دیوسف علیہ السلام نا یا بنی اسرائیل او زامن دے اسرائیل قد انجیناکم یقیناً نجات در کڑے تاسو لا من عدوکم دو دشمن تاسو نا وواخذناکم امونگا وعدہ کڑے و تاسرا جانب تور الایمن اغا جانب دو تور مبارک تا اغا جانب دو تور مبارک کی ممتاز سره وعده کړی و چې کله فرعون غرق کم او تاسو ته دا ټول ارث میراث کې درکم نو تاسو له بیا لاز اینڈ رولز درکو چې تاسو کله مالکان شئ حکمرانان شئ د غزم کې نو دیکھیو با امپلیمنٹیشن اف دی لاز اف الله دا الله تعالی قوانین بنافذوي الله تعالی مال سره وعده کړی و وواعدناكم امن وعدكر وتاثر جانب الطور الايمن باغ اڑق دو کوئی طور مبارک کی ونزلنا انازل کرو ممتاز بانے پسارا سینا کی المنا من والسلوا او سلوا نو من دا سویٹ گم دا سشو سویٹ گم دا شپیبا لکل دا دی پرخ تا سو پرخوائی لکل دا پرخ براوری دا نو دانے دانے بشو وچ بشو او دانی دانی بشو نو سار بده را ټولو هغه به پړو صحیح نو دا سویټ ګمو او سلوا دا کرک څه شی دای مرسته کرک وي ونزلنا علیکم المنا نازل کریو ممتاز بانی سارا کی المنا من والسلوا اصلوا بطیر یوم لزان کلو قنی من طیبات ما رزقناکم کنگ تاستوین چه قرآن تاسو من طیبات ما رزقناکم پاکی زاغ شیون چه ممتاز قدر کرده ده ولا تطغو فیه اثر کشی مکوئی پده که نو ولا تطغو فیه means the commonly owned کوئی سنگا کوئی commonly owned کوئی مشترکت ورده owned کوئی زان لزخیره مکوئی زان لزخیره مکوئی دا با تغیانی دیکی که زان لزخیره شو روکلا چوری که سبال هم جمع کوب نو دو کسان بوگی پاتی شی ته سوال جواب کې رضوا کسانو حق دی وو صحیح شو الله تعالی ورته ولا تطغوا فيه دا سرکشی بنه کوي بس سورې ضرورت ته هغه والا نور پرې دا لیو ټو اذر ټو ټیک اٹ دا نور ته پرې دا وا صحیح دا ذخیره کول چې دی دا انسانیت سره هم زیاتې ده لکه بنیادی تو قران کریم کې الله تعالی فرمای خلق لكم ما فی السماوات والارض چې بنیادی تو خدای ټول سيزونه ما د ټول انسانیت لپاره مباح پیدا کړی دی They have a common right. چاہی پتے کی؟ common right لری مشترک right لری ہاں البتا سبقت ید ورطوئی possession چلے چاہ possession پہ یوم و بحثیز بانے لاغے قبضیڑ امبرالا اگے مالک ورزے دا اگے سو ورزے مالک اس پہ سمندر کی میان در چاہ ملکیت تے بے چاہ ملکیت نلے طول خلق دا پارا مباح دی خوچے کم سڑی شکار کا حکم مئے داغا possession کی لاغے اغه دا ملکیت وګرځي دو په دې ځنګل کې دا برډز او مرغې د چا ملکیت ته ټول خلکو لپاره هغه مباح دي خو چې کوم سړی شکار کړ او راوی نیول دا هغه اونرشپ راغی دا هغه ملکیت راغی نو اوس دا ملکیت دا لیمیټډ دی دا ملکیت سره دا خپل لیمټ لري خپل حدود لري چې ملکیت الاوډ دی په شریعت کې خو نه هغه ملکیت چې نور خلک دلو یې هلاکیږي شریعت اسلامی د داسې ملکیت د دې وجه خو احتکار ارتکاز او اقتناز درې واړه حرام ګڼل دي شریعت اسلامی ذخیره اندوزی دا حرام ګڼل دي ارتکاز دولت دا حرام ګڼل دي ارتکاز دولت دې ته وایي چې دا دولت سرکولیټ کیږي په یو څو خاصو خاندان مو کې او ورته کمیونټي هغه ډیپرایو وي د ضرورت ژوندۍ نه ډیپرایو وي صحیح نو پیغمبر علیه السلام د ارتکاز نه منو کړه د احتکار نه منو کړه د اکتناز نه منو کړه اکتناز دې ته وای چې سړی سرمایه جوړی او لګیای بانک ډیپوزټ کړي بانک ډیپوزټ نو دې ته وای اکتناز دا اکتناز هم ناروا دي چې کومه سرمایه در سره هغه سرکولیټ کړي په یو بزنس کې ولګو چې نورې معاشره ته هم څه فائدہ ډایرکټ یا انډایرکټ شي چې سمو معاشره ته ډایرکټ یا انډایرکټ اوس مثلا تمر زمان سره 300 میلیون ډالر دي څنګه ورسره صحیح نه نو اس کمر دمان سره 15 ملیون ډالر دي او دا 15 ملیون ډالر په بانک کې خو دي نه چې تاسو بزنس کې لګایي نه څه پکار کې زکه دا 15 ملیون ډالر د بانک سره وشته او څه بزنس کې ولګول شلو کسانو ته روزګار ملایوي دی سره شلو دا د دې وجه شریعت اسلامي اکتناز او ارتکاز او احتکار دا دی وړو دي احتکار ذخیره اندوزی هولډینګ چې ورته وي قانون چې کله به شو ورته هولډینګ هولډینګ ناروا کړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل المفتکر خاطئ، چې ذخیره اندوزی کوونکی دا کریمینل دی. ذخیره اندوزی کوونکی دا د معاشرې او د سوسایټي کریمینل دی. د هولډینګ کوي خلکو ضرورت ته یو صف ته او دا هغه هولډینګ کړی دی. لیټ د پرایس ټو ګیټ ام چې نرخ بالا کوم چې ارزانی همیش چلا کرو سے قیمت خانہ خلق دلو کی مڑی جی در فار کا تا ہولڈنگ کڑے تھے جو گودام میں ڈک کڑے تا ہولڈنگ دو سنور وڑا امامان متفق مسلک تھے کہ دا سے گودامونا گورنمنٹ اسلامی گورنمنٹ not only has all the right they have a duty دا غیر ذمہ داری دا چلا گودام ماتے دا شیب اکشن کئی چلا گودام ماتے دے بس کئی چلا شیب اکشن کئی دے خلق ضرورت تے ورتا معاشرہ پا تکلیف دا صحیح اس دا پاکستان کی دا کارخانہ دارو دا برہ د چینه ته بورا وای شوګر ته بورا وای نو دا بورا د دې هولډینګ کړو یو یو کیلو په دغه سور ځای ته ورسېدا، بلکې خلک بولار یو کیلو ته په قطار کې قطار به دوه ملو دوه ملو قطار اوس ګورنمنت هغه به غیرتونه ګورنمنت ایس طریقو لنور دي چې ورته خو دا او خپل انټرنیټ ته ریپورټونه ورک چې دا ګودام تک ته هغه ګودام تک ته هغه ګودام تک ته هولډینګ کړل دا په کې شامل کنه اصل کې هغه ټول کارخانه دار دي احتکار احتکار ہولڈنگ دے تیرا ضرورت کو پانے ضرورت سے دا لگیا ہے سٹاک کی اور مارکیٹ کے اندر آؤ سے دخل کو اور تو ضرورت کی اور ارتکاب ارتکاب دیتے ہوئے کہ دولت پہ یو خاص سرکل کی چاپیرا گردی ڈالے سرکل نبال میں رہو سے دو سرمایہ دار سرکل کی اور اقتناز اگر دیتے ہوئے کہ سڑے لگی آئی بینک بیلنس جوڑائی اور اگر جب مارکیٹ کی لگ گئی ہے دو سروں کے سامنے سے فائدہ ہو رہا تھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بس اس پخپنا کو بولتا بینک لگی آئی سود بول کے بولتا دیتا کوئی انوان وے آگی ادر فائدہ رہا جی وہ دیتا کہ سود نور خلق سے فائدہ رہا دا ذخیرہ اندوزی دا پہ یو خاص سرکل کے دولت سرکولیشن دے چی داغین بار میں رہو سرمایہ دار سرکل کی چاپی رہ گردے اور اقتناس چی سڑے لگی آئی بینک بیلنس روڑائی اور اگر دولت چی اپنا بزنس کی نہ لگے پس کار کے نہ لگے چی لشلو کسانو تو روزگار ملا رشی میں کمائی بساد در کو چی اس دب کمر زمان اگر پینزو ملیان ڈالر چی دب بینک کی خیلی خدا مدی بچو ساتھی نہ دب پیسو نہ بچنا دب یعنی دب بینک تسود نہ صحیح نہ ان ون وے آر دی ادر دتا کو بس صداقی پیسے رازی خوص دویم سری تا خداقی سے پیدا نہیں تھا نو کدے دب پینزو ملیان ڈالر دارا اوباسی او پا کلیاس کی پی یو کارخانہ جوڑا کی کلیاس کی اچار صدق یو کارخانہ پی جوڑا کی سورہ کسانو تاو فکر روزگار ملاوشی صحیح دد دد مال کو مجھے آتی گی اور نور خلق تو روزگار بہت ملا اوشی نو کہ اس دقا کار نہ کہیں دیتا ہوئے اقتناز سوئی بہتا اقتناز دادری والا عمل حرام دی و آن کلو من طیبات ما رزقناکم خریتاسو ابو سعید خدری حدیث کے رازی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کرے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام صحابی لے اگوی یوزل کو پیغمبر علیہ السلام منت خطبہ ویلا نوی پا خطبہ کی ہوئی چی من کان لہو فضل مال فلیعد بیہی الى من لا مال لہو ومن کان معہو فضل زاد فلیعد بیہی الى من لا زاد لہو ومن کان لہو فضل رجب فلیعد بیہی الى من را رجب لہو فذکر من اصناف المال حتی ظننن انہو لا حق لی حد مننا فی فضل ابو سعید وی پیغمبر علیہ السلام تا بیان کو وی پا بیان کی ہوئی وی چاہ سرچے اضافی خوراک دے ضرورت نجات خوراک دے دا دې ورکی هغه چاته چې څوک وګړي راسته چا سره چې اضافي سور نه ده دا دې ورکی هغه چاته چې څوک سور لای ته محتاج دي چا سره اضافي کپڑی دي ډریس دي دا دې ورکی هغه چاته چې څوک کپڑے ته محتاج دي بربند دي نا ابو سعید فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره یو لوی لیست په دې خطبه کې ذکر کړی شیونه چې زمونږ دا یقین راغی چې ضرورت نه اضافي در سره څه شي نه هغه ساتل ځان سره ناروا دي کلو من طیبات ما رزقناکم خریتا سو پاکیزہ شینا چی مندر کریتا ستا ودا تدغو فی سرکشی مکویتے کے فیخل علیکم کنی نازل بشیتا سو بانے غزبی غزب زما ومن یخل علی غزبی اللہ رسول چی نازل شاغ بانے غص زما فقد حوان یقینم دے حلاک شو چی سوک دخلے دے غزب مستحق شو پس دخو بیڑا گھر کشوا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَاللَّهُ تَعَالَى فَرْمَايَ كِسْتِلْ يُو آر نَاٹ ٹُو لَيْٹ کتروسه لس ناروا کړی دا کوم شی ته چې ما یعنی هولډینګ احتکار اقتناز او ارتکاز کدا درې واړه عمل دې کړی او اوس دې هم هوش کې کانه لګ رہے عقل دې سر ورانه او اوس دا غي شی نه توبه او باسن الله تعالی فرمایي د توبې دروازې بند کړه اوس دې توبه کړه وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَكَيَّقِينًا زَبَقُنْ كَيْبَا لِمَنَا هَجَاتَا تَابَتْ تُوبِعُكْرَ وَآمَنَ إِيمَانِ رَالِ وَعَمِلَ صَالِحًا عَمَلِ اُقْنِيكَ سُمَّا تَدَا اَوْبِيَائِ هِدَایَتْ آسِرْكَ ندا ہدایت کو مانا دے استقامت تے جو توبے ہوئیتا ایمان راڑو عمل صالح اوکو سُمَّا تَدَا اَوْبِيَائِ هِدَایَتْ یعنی استقامت پیدا کا پفل جوان کی نو د توبې سره دا لازم ده دغل تولیک چې توبې سره دا لازم ده چې د ماضی په معاملاتو یعنی پرون چې کوم ناکار عمل کړل دي پاغه په پښیمانی پیمانه کېږي به پاغه په ځان بلیم کې معنا روا کړی د توبې معنا به ده ځان په بلیم کې چې ما ناروا کړی په حال کې نن ورځ د دغه ګناه د میدان نه ځان راوباسي او په مستقبل کې د سبا لپاره او تر مرګ پورې دا غضم بکی چکے بدا کارنی کو پرونی کاربانی بزان بلیم کے نن بداغی میدان نراو بھی دا سباد پارا تر مرگ پوری با حضم کے چکے با اندر پارا دا کار نکوم نشید صلی اللہ علیہ فرمائل چھلے توبے تعلق دری وارو زمانوں سر دے چھلے توبہ ہو باسی دا با انکلوڈ کے دری زمانوں تا پاسٹ پریزنٹ او فیچر ماضی حال او مستقبل تا ذکر ماضی کے خود یہ ناروا کری دی نو پاغی بزان بلیم کے چھلے ما ناروا کری دی دما ناروا کې دی اول لازم ما شو غواړم په حال کې نن چې هغه میدان کې پاتې کې چې کوم ځای ناروا کړی خو نن بیا کې نو دا دې میدان نه بل لږه هغه نه بزان راو باسي ځکه هغه سره ته یوز تو شوی اته ته شوی هغه سره یوز تو شوی صحیح ادب مستقبل لپاره عزم وکي چې آینده لپاره بزان ناروا بیا نه کوم خبر دې کړه له امام نووي رحمت الله علیه د توبې په دغه انداز باندې تفصیل ذکر کړی دا ما تاسو بل دې امام سیوطي په حواله رحمه الله د توبې تذکرہ کړي و چې توبه څه ته وایي ناغه وایي چې توبه استحلال الخصوم خلق سره خپل ډیسپیوټس او کانفلیکټ دا ریزال کول د توبې معنا دا چې کوم ډیسپیوټس او کانفلیکټ دی خلق سره دی فار نو ریزن فار نو ریزن اغا یعنی مثلا دغه وګور سفلا خانه چې زه تاسو ته وایم سفلا خانه دا زما ستاسو مېس کې کوم تلخی دی دا زما په خیال خو بنیاد نشته خو یا تا زیاده کرده یا ما زیاده کرده بلا وجه نو چلو تو خو نگواری خود موافی وارده درنا ما معاف کر دیتو وی استحلال و خصوم دیتو وی استحلال چه کتا تیسا بنیاد معلومی اطرا تا ہوایا چه زما استالا دشمنی پسلا زما استالا تلخی پسلا خود ایگو مسلا دا نور تا خو نی سی دی ایگو مسلای نو خود تو معافی نگوار زم معافی وارده استحلال و خصوم او نمبر دویم رد المظالم در رد المظالم مانا دارا چه ده چه حق دیواله ده نو چه توبه و باسه نو عشیب آغا تا واپس که داسه نجه اغنه از گرد داره روالی دی پانه شیطه واچه وای جه خلاه توبه و باسه نا اغا شیب و رنبه واپس که او ده متعلقه سرینه و موافی گواره چه ده ما پا دروغا یا پا فراد یا پا دوکا یا پا غلا یا پا کرپشن یا پا رشوت یا نه پارا طریقه چه روالی اللیگل طریقه سره اغا تا بوای چه داس ستا ممکن ده تبت نی خبر ما داخل الله صفائی کارا کرے اس دنیا خبر دستا پیسی گی خدا دستا او ما تاثر زیادہ کرے نتما معاف کا تا دور مودا مستا دا پیسی تانا غصب اس آتا لے واقعی ما ظلم کرے زدہ استا حق تا تر واپس کن تم معاف کا او اللہ نر علم تو غوڑا چا اللہ میں معاف کی بیتوئی رد المظالم رد رد مانا ریٹان تو ریٹان دی ڈیو رائٹ راپا دا انگریزی کیوں لکن آسان بیرتا تو ریٹان دی ڈیو رائٹ راپا دا ذکر چا رائٹس نو واپس کی اوسط توبہ و باسی جمعات کے لاتے خدایت ما معاف کی خدایت ما معاف کی دیکھ اپلائی نے نظمہ کری اوڑی سغرا توبہ خی نظمہ کا نو واپس کی خبر تم بخی سے دیو بخی نو رد المظالم یہ رسو ہوئی رد المظالم بلکہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چہ دا سرے چہ خلق و حقوقی والی پہ یو طریقہ یا پہ بل طریقہ غلائی کری چیٹی کری کرپشن کری رشوت کری یعنی پسند ناروا طریقے د خلکو نس دو کما نه سشه یا پر ناروا طریقے باندې لاندې کړي دې چې بیت الله ته ملر شو دې اواز کې چې لبیک خدای زه حاضر یم خدای زه حاضر یم، نه زما حاضری قبول کا. پیغمبر علیہ السلام و یو فرشته مقرر دا غو تا او جواب ورکړي چې لا لبیک ولا صادیک حتا ترد ما فی یدیک، نه دی حاضری قبول دا او نه تاسو خوشبخت ترایج بل درغلی ډیر بدبخت دی. لا لبیک ولا صادیک نه دی حاضری قبول دا نه خوشبخت دی چې نل ترغلی حتا ترد ما فی یدیک، تر سوچ دی هغه پر دې حق چې قبضه دی ټول چې سر پر لګنی واپس کړي. د دې وجه زمونږ د پښتنو زمونږ د مشرانو ایمانونه ډېر پاخو، یو بل سره به جګړه مګړې چې حج له بدل پټولو غوښتل او صرف ګرځېدل بنا. زما استاد یې وایي مجلس مکی یو لاندې باندې دی ډیسپیوټډ دی او زه حج روان یم، هغه مکی مسله به حل کړو، هغه مکی مسله به حل کړو. یعنې که تاسو راځئ خو خیر زه درته معاف کوم، خو که ما سره چې دې در واپس کوم چې حج ته لتونه مخکې ځان صفا کړم. ګورئ مو مخکې نه دا ټول ودا غسه کنه لالا وکنه زما خپل یاد دي چې دا مشران دوی به ګرځېدل چې چاچا سره به تعلق یا چاچا سره به پوله وا پوله هغه باندې به ګرځېدل چې زمون پوله ده ممکن د ستا ډکه ما چې په غلا باندې والے په غلا نه په خطا چې هغه حق تاو کټ کړه ما دې یاد ما یو کولا زما یو چې ستا پوری ته درمې بي شي او د مسله چې پوله وا شي وي نو ته ما الله لپاره معاف کا زکه چې زه حج روانه صحیح زکه دا خبر ورته مو یاد وس مونږه مليانو ټول راځي په پتون لاندې د باکوري زګا دا یو انداز چې کوم سړی حل نه خلک پیسو والی نو مونږ لم لسل لو پاره کوي نو مونږه خدای کړه مثلا مو پر دغه لسل خوبن شوي بس عذاب دقه دي چې د خلکو تعفظات کې مادي مادي تعفظات مشران مليانو هغه خو هرڅه به ډن کې کی چوټ وي نو خلکو ټیکټ واپس کی ها نو ډن کې کی چوټ بلکې زمونږ کلی کې یو مولوی صاحب ډیر زور اورو امر ځوان زمونږ کلی کې یو مولوی صاحب دیر زور اورو نا اغا یو جمعه کی چرت ورس مسئلہ کرو نا یو سڑی بیچی گنی دا چاوتا زخول موزی پن پوائنٹ کرے او دای لکه چه زید رس کولا و ممات لگی نا اغا ور پسی موز پس کا اغا موری سے پسی مون لی پرے خودا نا اغا موری سے تچاوی دا اغا روان دی اغا آلتا موز کو سان لا صحیح امولیانو ری زور اور خلقو او پختون سڑے ہو نو وقتی امولی سے دا فلانے تا پسی موز نہ کئی صحیح نو کتل چې مولوی صاحب برابر به عمل سي وي دا پلانې تا په دینور نه کوي هغه ورته مرګري او هغه ته وي مرګري د امام حیثیت خود باری وایي دی وایي چې بار پیلاړې بار پیلې نه کوي پیلې نه پیلاړې او دا غنم چې تاسو کټ کړ نه غچ تړې یې څه هم ورته ګډه وایي ګډه وایي صحیح نه هغه وی وي د امام مثال خود باری وایي دی د باری وایي نه چې ګډه کمې ده ته خندو نه بدلې نه سمره ټیکنیکل جواب ورک متوبه کې نمبر اول استحلال الخصوم، نمبر دو رد المظالم، او نمبر دریم ادمان الطاعات. ادمان الطاعات چې مستقبل کې ځان به کمیټډ اوډي ووټل کې دا حزم به کې چې مستقبل کې به حتی الوسط به خدای نافرمانی نه کوم، نه به چې حق وام نه به الله حق وام. ادمان الطاعات خبره ده کې راځي وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا بَخُنْ كِي مَالِ مَنْ آغَ جَاتَا تَعْبَا جَتُوبِ اُقْرَا وَآمَنَا غَقِيدِ بَخِقْرَا وَعَمِلَ صَالِحًا أَوْ عَمَلِ اُقْنِيكُ نو عمل صالحًا هر ذا قرآن کی اللہ تعالیٰ دے ایمان نباد عمل صالح یاد رئی ذکر دا عمل صالح دری تعلق دی ایمان صلاح یوی ورسل دا تعلق دی چی دا دے ایمان ریکوائرمنٹس او ڈیمانڈ دی دا دی ایمان تقاضی دی. یعنی چې کله ته مؤمن یې او لا اله الا الله محمد رسول الله دی ویلی دی نو دی ایمان تقاضا دا چې عمل به برابر وي او که عمل نه برابر وي د لا اله الا الله مقصد شي دا دی ایمان ریکوایرمنت دی دا غي تقاضی دی. نمبر 2 دا دی ایمان د خزانه پروټیکشن دی. ایمان یو ډیر قیمتي شی دی دا ټول دنیا او د آخرت نعمتونه د ایمان بدلا نشي کې دی. ایمان د خدای نظر کې دومره قیمتي شی دی چې ټول جنتونه هم د دې بدل نشي کېدی، د دې قیمت نشي کېدی. نو اوس دا دومره قیمتي خزانه سیف الله خان سره چې $15 نو د واسکټ دی جی کی کی دی خو که $1 نه هغه بیا لاندې کېدی چې څوک یې ونه باسي یا چېرته راوړل شي صحیح او که لس کېږي نو بیا فوري سټي بینک کې رسوي ستا اکاونټر دی. او کنه نو مقصد دا دی چې څومره د شی قیمت زیاتیږي نو دومره سره د پروټیکشن ډیر زیات ساتي چې څومره قیمتي کیږي نو دومره سړی د پروټیکشن خیال ساتي، د تحفظ خیال ساتي. اوس ایمان خو ټول نه زیات قیمتي شی دی، نو د پروټیکشن به ډېر خیال ساتي. اوس دې پروټیکټ کیږي سره نو د اعمال صالحه سره، منځونو سره، روزو سره، صدقاتو سره، حجونو سره، عمرو سره، د خیر کلماتو سره، عبادتونو سره، دې سره ایمان محفوظ کیږي. او نمبر دریم، نمبر دریم د ایمان تقویت راځي عمل صالح سره، ایمان مضبوطی کی سره عمل صالح سره. لکه یو سړی وایي زه مسل جوړوم، څه جوړوم؟ اعصاب جوړوم، بدن مضبوطوم. نو بل کس ورته وایي جیم ته ځه. چرته ځه؟ جیم ته ځه، اکسرسایز کوه. اکسرسایز سره مضبوطی کی، چې کوم بدن به کم عضو اکسرسایز کې نو هغه مضبوطی کی. نو یو سړی وایي چې ایمان مضبوطوم، نو ته اکسرسایز کوه. صحیح؟ دوسری اکسرسایز کوه، د عمل اکسرسایز کوه. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ولو انهم فعلوا ما يعظون به كخلق اغا عمل شروق چې زو تکوام لکان خير لهم دا رزي ده پر بهتر دي واشد ده تثبيت او ده ایمان مضبوط کی. نو ایمان مثلا سره جوړيږي عمل صالح سره، چې څومره ډیر عمل صالح کې دمر بده ایمان مضبوطي کی. صحیح. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا زَبَخُنْ كَهِمْ لِمَنَا چَاتَا تَابَا چِ تُو بَيْكَرِ دَوَا آمَنَا ایمان راولِ دے وَحَمِلَ صَالِحًا اَحَمَلِ کرِ دے صَالِحِ سُمَّاتَ دَا اَبْيَائِ استقامت حاصل کرِ دے. نو استقامت قصت ہوئی stability، انگریزی کی مورت ہو stability، او دا stability رازی steadfastness سرا چِ تسلسل سر عمل بکے، سنگ بکے کانٹینیوس عمل بکے، مسلسل بکے، ہمیشہ بدا عمل کے. لہذا سٹیبلٹی بدل کے راضی. اور مسلمان کی مطلوب خدای تے استقامت تے، تشہد استقامت تے. قرآن کریم کے بدل اللہ تعالیٰ ہوئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یقیناً اغ خلق چچا یوزل دا خبر اکنے چیز مون رب اللہ دے او بیائی کانٹینیوس دی سٹیٹ فارس طریقی تر سٹیبلٹی اخکارہ کرے دا. آپ لفلا ا دې ایمان په حوالہ او د مسلمانانو په حوالہ باندې څه خلاف نه کوي. ها دنګونه منګونه نو یو خپل بالکل سټریټ دین باندې روان دي. هغه ته هیڅ فرق نه پیوږي. حالات څنګه دي؟ خوشحالي ده، بیا هم دیندار دي. غم ده، بیا هم دیندار دي. تکلیف ده، بیا هم دیندار دي. راحت ده، بیا هم دیندار دي. نو دې ته وایي استقامت. دې څه وایي؟ نو ماته ستې یو واقع ذکر کړی و. خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه لیلو ولی تیر شوی دے درس روانو مدرسہ کی بستی نظام الدین کم دا چیر خواجہ سے مزار دے دینی سر نیزدو نزل تغٹا مدرسہ نو سم او زمون مرکز دے جماعت دا تبلیغی جماعت مرکز دے بستی نظام الدین نو خواجہ نظام الدین سے مولیاء رحمت اللہ علیہ داغت درس روانو نیو سر راجو حضرت سلام علیکم نو خواجہ سے بہتے ہو علیکم السلام ویجی آزمون دا مدرسے دا پارا کم شپ چرا روانو سشے کم شپ چرا روانو او د مدرسې خوراک پکې را روانو یې نه غنم را روانو وړه را روانو دالونه را روانو ډک شپو هغه چې په سوې ورته پښتو دي ګردا په غوړ چور لاندې ولای ورته موږ ته ولای وایو. ها چې هغه ولای ورن پور چې ورته نه لیدل کې چور لاندې چې کوم ځای وبتا دی نو هغه په خاصه دوبي ګردا نو هغه په ګرداب کې کیشته ګرداب ته رسیدلې ده. نو معنا دا چې نیکست سټپ از ایت ون بی سنکن ببر دوگینجی. نو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اغوی الحمدللہ، اغوی الحمدللہ باید سویلے شی انا للہ و انا الیہ راجعون. تکلیف کی خود سویلے شی انا للہ و انا الیہ، اغوی الحمدللہ. او بیاق پر در سروک لس ساعت بعد یو بل سر علاقے وی حضرت السلام علیکم و علیکم السلام وی جی اغز مونگا شپ دا گرداب نا بہر روتو نو غلائن بار روتو خواجہ سے بیاوی الحمدللہ. نو چکر درد ختم شو نو یو مشر طالب ته تاسو کو وی جنن دا مسله باندې پوه نشم ورته څنګه مسله وی دا لوم باندې خبر چراغ اگر تکلیف غم نو باید چې ان لله مو ویلې نو تاسو الحمدلله وی دا به ولا ته خبر از دین کې راځي چې خوشاله خبر ته الحمدلله وی. نو خواجه سے بل جواب ورکو ایمان نه واندې نه الحمدلله د دې شپ په ولای کې غم باندې ویلې دي او نه راځم الحمدلله د گرداب نه دراوته خوشاله کې به ویل دي نو اذا تعال الحمدلله فصوي چې خدای لپاره ډېر لوی تعریف نه دي دا سره به خوشاله وخت وي دا سره چې تاسو پوښتنه کوي په حاله څنګه هغه سوې الحمدلله بچی دې څنګه دي سره وي الحمدلله جاب دې څنګه دي سره وي الحمدلله بزنس دې څنګه روان دي الحمدلله موت لار سي دې څنګه دي الحمدللہ رشتہ دار دے سنگ دی الحمدللہ نو چھ خان حالت نو سڑے الحمدللہ ہوئے ویجی تا پا دوار صورتون الحمدللہ ہوئے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ورطا ہوئے ویمان نپا آگا کیفیت ہو نپا دے کیفیت پوچھے کلا دا غم خبر رہا ہے دا تکلیف خبر رہا ہے چھ شپ پا گرداب کے نخطے دے نما دا پنز لکنکشن او ربط چھ کم اللہ سر دے آگا میں جج کر چھ اگر کسی فرق رہ گلے چھر تدا تار سپارکنگ خسورو لکھ دے تعلق کے لازمہ خدا سے رکم ہاٹ لائن بائے تعلق دے دے چھر تدا سپارکنگ خسورو لکھ سو شیخیوں کو پکرانا گے نو نو را گلے پکر نمائی الحمدللہ دے تو وہ استقامت اور وہ چھر تدا خوشحالی خبر رہ گے نو بیا معذر جج کر کل اثر دا غم دا وجہ بیدی نشی و کل دا خوشحالی دا وجہ بیدی نشی نو اثر کرنے آنو وہ چھر تدا خوشحالی خبر رہ گے نو بیا معذر جج کر چھر تدا وہ رہی پکر نشی رو نو بیا میں کنکشن ٹکون ما الحمدللہ ہوئے صحیح دے تو وہ استقامت دے تو وہ استقامت حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام استقامت دیر خ بیان کے فرمائے عجب للمؤمن ان اصابه خیر حمد الله وشکر وان اصابته فتنه حمد الله وصبر دو مومن حالت دیر قابل تعجب دے کدہ راحت او خیر او رسی دے بیاوی الحمدللہ او پدی حالت بارے خدای شکر کرے او کدہ مصیبت او رسی تکلیف پہ راشی دے بیاوی الحمدللہ او پدی حالت بارے صبر کرے صحیح نو پیغمبر خوشحال ہے دوڑو کہ الحمدللہ خدای سره تعلق برقرار ساتل دی ته وې استقامت دی ته سوې استقامت او استقامت لوی شی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آیت ترجمه چا ہوتا پوسلا چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا چې هغه خلق چې غي او زر ویل چې زموږ رب الله دی بیا په دې خبره ټینګ وتا دی که غم پہ راضی که تکلیف پہ راضی که وال خوری که جیل تدی ہر چا پہ دے خبرہ ٹھیک ہو راجی رب زمونگا اللہ نے منکل چاہتا رب نوائی منکل چاہتا رب نوائی ادار صحابہ لطول للے وغلطیم دا گوا خلق و نظر کی چی غیوی زمونگا رب سوک دے یو اللہ لے قرآن کریم فرمائے چی اللذین اخرجو من دیارین بغیر حق اللہ یقول ربنا اللہ چی اصل مظلومان کو آغا خلق دی چی غیی دا مکین یستو تا مجبور کرل دا غی نور اس جرم نو یو جرم کرل چی ربنا اللہ زمونگا رب اللہ دے زمونگا رب اللہ مونگا انسان تا رب نو آئے انسان دے انسان رب نو دے بلکی یو اللہ دے طول مخلوقات بس دا جرم دا غیر پر ناقابل برداشو اغیی دیتا مجبور کرل چی مکہ پر خدا و مدینی تلالا صحیح نو اللہ تعالی وی اغا خلق چی چا یو وارو وی چی ربنا اللہ ثم استقامو اب یاد استقامت مظاہرہ اکرا تتنزل علیم الملائکہ کانٹینیوس لی دویتا اللہ تعالی فرشتی را لیگی کانٹینیوس لی اللہ دویتا فرشتی را لیگی اللہ تخافو ولا تحزنو چی تابانی بخوفم نی تابانی بوریزم نی تبا نفکر من دے نبا دربان یر رازی doesn't matter چیر دنیا جوان سنگ پیری گی کلا بخی کلا و بدی fluctuation اور inflation کو پار فرش دے رازی inflation اور fluctuation دا خود جوان لازم دا صحیح فارسی کے غیوے چھ ہر روز عید میس کہ حلو آخورت کسے ہر رس کو اختر نہیں چھ خرق با اللہ آخری صحیح وہ کلا اختر بھی کلا غم بھی کلا خوشحالی بھی کلا خادی بھی کلا جاب بھی او کلا نہیں کلا بزنس کی گٹائی کلا پکی خسارائی اس دا بزنس نا ٹولو میں گٹے تھے ہاں کل خسارہ ہوں گے جاب ہمیشہ بھی ہاں کل فائر سے سڑے صحیح خوش استقامت دارے کیونکہ جاب بھی ام الحمدللہ جاب نہ سڑے فائر سے ہوئے الحمدللہ اور دقی حالت بانے سے دیتا وہ استقامت دیتا وہ استقامت اور چھ سڑے کل خواہ حالت کی نو آغا و قم ناشکری کہی گے خدا عیاشی کہی و بدماشی کہی اسی تکلیف پر آشر ہو جانو لے چلے بھئی نو پتہ ہو لگے جدی برگری کی استقامت نشتا دا جس باتی دے دا موست ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا اللہ تعالی فرمائے کہ دے انسان فطرت کی جذباتیت ہے هلوعا معنی دے ایموشنل لے اذا مسه الشر جزوعا کہ تکلیف پر تو رسی لوئی لوئی چغوئی اور دمرا کمپلینٹس کئی بازا دا حرص تبا برباس ہو خدای ام منگلی دریو طور تکلیف نے دے منکسمت کی دیگری دی صحیح اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا او كلا وتخير رسي نبي خدای ته مقابله وداري چې کله مالدار شي حیثیت او منصب ورته ملاو شي یا خدای باندې هم بریک نه نیسي یا ته خدای هم ورداني معاذ الله یا پیغمبر هم ورته کوي معاذ الله بیا ته خدای په قران هم ورته کوي معاذ الله نو الله تعالی رسته به استثناء او الا المسلمين حکم خلق چې د مانزه فلسفه باندې کوي دي هغه باندې دا کیفیت نه راځي چ منځونه کوي خو په حکمت هم کوي دي چې منځه معنا څه ده چې تا کې استقامت راشي د منځ معنا څه ده چې تا کې استقامت نو د استقامت معنا ده را چې په حالت کې الحمدلله حالت کې الحمدلله لکه د یو مرغای دا مونږ ته چته وایو دا د څه وایي اوسه دیک ګور اور کوټه ولیدا د دې مرغای نام ډیر وړا دا صحیح اپ یو ځای کې راستنه نه ټټ ټټ ټټ صحیح ورته ورته پینځي وي صحیح نو دا ها نو زمون پورتو کې دا ول مسل دی وای د شپې دا څه ته شپې وي د شي اسمان ته دا واحده مرغه دا چې د شپې داسې نو یې لګره چې د پلاني په اسمان ته لوي چې د اسمان مارټین کړی دی د چې ته هم دا ځان د شپې د اسمان مارټین کړی دی مور په سپین دی صحیح نو نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې عجب للمؤمن د مؤمن حالت قابل تعجب دی ډیر خوشاله کیفیت لري مؤمن کله ته خیر ورسی راحت کې مده د خدای حمد وای او په دې حالت باندې شکر گزاري اسمان تخپینه نیسی متکبر کیږي نه وان اصابته فتنه حمد الله وصبر او که مصیبت ورته ورسی نو بیا هم د خدای تعریف کوي او صبر په دې حالت باندې صبر کوي stability او پیشنس او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې شی په خپل یو واضح رول ماډل دی چې کله صحابه کرام غریبانات لکه بلال عمار سہیب خباب ابن العرب یاسر سمیہ دا ټول غریبانات خلک کله بډوډه و کله بنو ولګي او پټې دي نه غي ورته وي دا محمد د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبایت چې د عظمتو د خزانو مالک وي او د دلولو باونه او دلولو جاجونه وي دا ټول عرب د په کنټرول کې وي او ورته د دنیا سره او سپین راتلې او تاسو به صحیح کولی څګه د ټول سره خدای نه کده خدای پیغمبر خدای ټول سره د کنټرول کې نو جبرئیل امین را حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ورته ویږي الله را لګرې د خلق ستاري ملګرو له تعالی ورته نو که تم غواړی او دغه د ویش او ډیزاین وی دا د خواهش وی نو ان الله عرض علی ان تسیر لی الجبل ذهبا ی الله تعالی ما ته دا پیش کړو چې د جبل ابو قبیس ته بیت الله سره نږدې ابو قبیس ته کتره دا چې محل کې سولار دی پیلس پہ اولار دے ویدا ابو قبیس کر دے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ایک حد خوالے نو دا بتالا پارا سرکر سبے سرکر سرکر کم یہ نور خلقوں دے پارا براک ہوئی کہ اگئی ور تلاس کری نو ڈبرا و ٹگا بے لاس کر دی کتا ور تلاس کری نو سور راک لیا بسرکر ارسو بچی راکھا نو اگا بسرکر دی فقلتو لا یا ربی موی نا او ربا انی احب ان اشبع یوما و اجوع یوما زما دا فخر ہے چی یو رز موڑی مو یو رز اوگی یورز مور یورز وجهم فاذا شبعت شكرت واذا جعت صبرت چکه مراد باندې مورشم ستا شکر وکم چکه مراد باندې دوګراشی صبر وکم هغه حالت باندې او دا دواړه مطلوب دی الله تعالی ته چې په حالت د راحت کې شکر او په حالت د مصیبت کې صبر صحیح شکر او صف له خانه دسر ایمان جوشي بس کدا کیفیت یو مسلمان کې راغې بس دا ژوند دی آرام سره تیریږي دا زموږ ژوند خو به آرام سره کړي ها ممکن شکر دې راغې ته بس دا نشکر ته نصب نشو شکر او صبر دواړه نشته استقامت پکوم نه راش و انی لغفار ایتین زب خل کے مال منا چاہتا تا بچا توبہ کړی دا وا امنا ایمان راوړ دی وا مل صالح عمل کړی دی نه ثم تدا بیا ہدایت نه استقامت پیدا کړی دی نو ما تاسو سوار ویل دی چې د کفر هم درې مرتبه دی او د استقامت هم درې مرتبه دی کفر او بی دینی ابتدائی راضی لے جہالت نا ابتدا کے سڑے ولی دین نے انکار کئی جاہل دی نا پوئے صحیح او کدی جہالت سڑے تین پاتشی نو دوے مدر جائے دا دا عناد ایروگنس موگردہ پختو کی عناد وائیو یا زد وائی وردہ صحیح وردہ زد سڑے پا زدو دے گی پتہ ہی وردہ سڑے زمارا کار ناروان ہے او بس زدہ غصدے دا دوے مدر جائے دا او چی او سڑے زدیشی او دا زد سڑے تین پاتشی نو درمه مرتبه ده جباریت سشه جباریت چې الله تعالی ول ازره باندې یو قفل اولګی تاسو قلف ای ورته الله تعالی ول ازره باندې یو جننده ولګی یو تعالی ول اولګی د هدایت دروازې به بند کی د هدایت د عزت او رب العالمین څخه څه ده تو رب العالمین په چې جهنم نشته ورسه قران کریم کې دا خبر ذکر شو چې ختم الله علی قلوبهم الله تعالی د دغه کافر زړه باندې سیل لګولې نو پیغمبر ته وی سواء علیهم انذرتهم کته ورته سر نه غړې کې د ایمان راوړل څه کنه احتیاط چې الله تعالی دروازه بند کړې وي څه لکه دا ایروګنسی وي چې کله ایروګنسو الله تعالی ولا اغسل لګو نو دا قرانګه د استقامت د پاره دې درجې دي لومبنه دا شروع کیږي د انابت نه انابت معنا سړی کې د ميلان وی چې خدای را ته هدایت راکړي یعنی دا غواړي دا ویش دی دا ډیزایر دی دا خواهش دی چې ما ته خدای هدایت راکړي. نو چې چا کې نابت وي نو دویمه درجه ده هدایت الله تعالی ورته ورکړي هدایت. او چې دغه هدایت سره ټینګ پاتې شي نو دریمه درجه ده استقامت الله تعالی ورته سټیبلټی ورکړي. لہذا دته هیڅ فرق نه کوي پیسې ورسره شته کنيشته ورسره جاب شته کنيشته ورسره بزنس ښه چلېږي که گزارې کېږي بدن روغ دی که تکلیف ته ور باندې خدای سره د کوم کنکشن چې دی کیسه فرق نه راځي. او دغه ژوند ډیر آسان دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کوي دا استقامت څه شی دی نو هغه ډیر عجیب دی. دوی تعریف نشي به ضد چې په اپوزټ باندې ډیفینیشن وکړي چې تاسو ډیفینیشن لکه یو سړی چې تاسو کوي انصاف څه شی دی ان دوی تعریف کوي چې ظلم نه کول او ظلم د انصاف اپوزټ دی. نو په اپوزټ کې هغه ډیفاین کیا وتا چې هغه سړی ظلم پیژني اسړی سره ظلم پیژنې خو انصاف نه پیژنې نو بس ته دې ورته وې چې دا ظلم اپوزټ نه اتوماتیکلی هغه پوښی پاره باندې نو دې ته وې تعریف نشي به ضد. حضرت عمر رضی الله عنه هغه سړی ته د استقامت تعریف په ضد باندې وکړ وی الله یروغا روغان السعالم الله یروغا روغان السعالم تاسو کيو کې تاسو وای شغال موږ ته ګیدل وای موږ ته ګیدل وای یا لومبړ وای په کیسه دی لومبړ دی یا ګیدل دی صحیح شو. نو اوس دا لومبړ او ګیدل دې کتا چرته لیدلې دې بلار نه غمې دي دې دنګونه بس ټوکی دې بیا راځه اوس دې کدا سره هر وخت یاره ده چې دې غل رمانه باندې کې دې غل رمانه باندې کې لیا دا دې لس کدا منې غمې دي خو دې تو کدا مزه واخې ټوکی هغه طرف ده صحیح دې بیا تو کدا مې بیا دا ټوکی نو دې تر اوغان وسعاله بوای دنګونه او ټوکونه لکه لومبړ وال کله دلار یو غاړه ته او کله دلاره بڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ استقامت دار چې ژوند په داسې نعمت باندې تیرې چې دغه لومبر په شاتو کو نه وی یو خبر خو بس خو سپېټ روانه کې لار باندې زمری باندې روانه درس خپل خان په تور کې چې مولاش نه سپېټ خان وای وای وای ما ته کور کې وای چې مودا او شو شپه ته کار راځي ته زې سبق لا لس کار شو لس کار شو سبق مزه قاضي سره تناس دي نو تب کله مولا کېږي صحیح شو نو مور دې څه پلاخان نکونه تلو خو شروع کړی دی کنه نو وی او نو ما چې کړه دې کا او تړې نو پاغه دعوت یو ټول نړوان به خلک پلیټ تعال راوړي صحیح نو دې وی او دا کار خو ما بل دغه مړی دې کاټي دا صحیح به کنه نو دې قرآن حال دبل زه نو مور چې تا به او دې مولا بي دیگر څه مړه نو هغه دې اغلی خبر کې صحیح نو هغه به چې خلک وي خپل ځامن مولایان کینا نیمولای کوي وی دا دنیا کې ټول تا غوډو وی دا سرمایدار او جاګیردار چې تمره ډیر شی باندې قبضه چولې دا دی وی سو ډوړې په ماخه خو چې سورز غریب کوم دوره بده او کړی یا به ټوپل زیات کړی یا به ټوپل کم کړی صحیح شو دی وی په لس سرګان په نشه پړې خو یو سلورو مې سره چې به کړی یا نیم چر به کړی صحیح شو نو وی خلک ځامن ځکه نه مولیا کوي وای چې وږي به پاتې شي ډاکټر کومې چې په خېټه موړي انجینر کومې چې په خېټه باندې موړي ساينټیسټ کومې چې په خېټه موړي وي خدای فرق پته نشته تاسو ته د موریانو خېټه په رچرګانو قبرستان دی کوم ځای چې وي دعوت نو دوم به ډک پلیټ او غټ پلیټ سره ګولا راځي نو په څه په خان دا کار برابر دی صحیح ده کنه وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا ذُو لَغَفَّارٌ بَخُنْ كِمَالِ مَنْ آغَجَاتَ تَعْبَى شِيْمَانِ تَتُوبَي سِدَ وَآمَنَا أَيْمَانِ قَوِي كَرِدِ وَغَمِلَ صَالِحًا عَمَلِ كَرِي صَالِحِ سُمَّا تَدَعُ بِعَا استقامت اختیار کردِ او استقامت ما تا استقالی من ذکر کردی یعنی شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ لیرنی ولی تیر شویدی دیر لوی ولی تیر شوی دی سلسلہ قادریہ دیر لوی بزرگ دی رحمہ اللہ بغداد کے قبر دزور سے ورغلے ان حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چاہتی نے تپو سکو لی حضرت خلق ویشی تدیر لوی ولی اللہ ہے حضرت بزرگان خود انہوں دعوی کئی یا انہوں نے چاہتی زانخ کارا کئی دعوی ہم لکھیں کہ آؤ دیر لوی صحیح نوی خلق ویشی دا دیر لوی ولی اللہ دے ویداد خلقو خسن زون دے خوشگمانی دے ما باندے یعنی خلق ما متعلق دا خا خیال لری خو زخو وی چې صرف مسلمانانو د خدای نظر کې ثابت شم دا غوړې کاری صحیح لې نجی ما هغه ساده سره ورته روان خبره لې نجی ټول دنیا وای دا ډېر لوی ولی الله دې نو شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه وکړي لې الله دې غیر اجر ورکی خدای دې کوکې چې زما دراوی ګومان ما باندې چې کوم دې دا رښتیا شي صحیح نه څنګه لې نجی خلک وای چې لوی ولی الله دې شیخ جنید صاحب لوم په غوسه ورلا لې مرګ لري استا ما خرڅه ما چې دا وکړې زما ولی الله دې نجی خلک وای چې ته دې ولی الله نو ته څه غواړی معنی سو کوم خو یین ته چې دور لوی ولی الله تا نه مونږه ته کرامتونه کته ما ورته لکه څنګه کرامت ویلګه په هوا وتل په هوا وتل شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه ورته که په هوا وتل بزرګی وی او دا خدای ته لږ دکتی نه بیا د مچان په ټوله خدای او لیاري زکه دې کولو په ځای کې نه ناغه ورته لکه په ابو باندې پوری وتل بغیر د شپ نه بغیر د سنا نو یک دا بزرګی وی نبی چند خان ته چوغش چند خان دا وی ټول اولیاء الله دی نو بس اسره خاموش اسره خاموش نو ورته مرګریا کرامتونه او میریکلز خو د دین تقاضا نه ده د دین تقاضا استقامت کار کول د دین تقاضا استقامت کار کول نو ته ما سره خو پاتې کیږي سلیر غنټي ځوان زما مد نظر ساته ما چرته پیغمبر د سنت مخالفت کړل لیکن پیغمبر د سنت مخالفت حکم نو زما ایمان هم کمزور دی اسلام هم کمزور دی او زما ولایت او کرامت کې هم شک دی او کني کو بیا یقینا دا ولایت دی یقینا دا ولایت دی او ورته یو شعر دی و ما برائے استقامت آمدیم سیدی سر احمد آمدیم و ما برائے استقامت آمدیم نیپے کشف و کرامت آمدیم و مونگا دی دنیا تراغلی و دید پارا چی دین بان استقامت شکارکو دید پارا نیو چی خلقو تا کرامت شکارکو دید پارا نیو چی خلقو تا کرامت شکارکو پیغمبر دا پارا دا لازم نوا چی خلقو تے موجزہ کارا کرے وے لہذا پا ضربون پیغمبر دا اس موجزہ ہو سب دیشنا خب یاون پیغمبر صحیح پیغمبر دا پارا ضرور صدا چی بس خدای کم ڈیوٹی ور کرے دا اگر صحیح کر دے گی دا قرنگی دی اولی اللہ دا پارا لوی ذمہ داری دارا و لوی ڈیوٹی دارا چی اگر استقامت شکارا کی دا ندا چی اگر خلقو تا کرامتون اخکارا کئی دا کرامتون اخوالتا زمون پر وطن کی میلی لگی میلی سواب نیش صحیح مالتا ماران چی لبای ایترم بلا دیر کرامتون نی کل لوٹا دا اوبوٹا کا غدا سے اوٹا کی اوبوٹا نبیوسی صحیح شوا نو اس بیاخو پکارا چی پسی جلب دا مندر دوارا تا وقت خدای تا لورا سوا حالان کیا دا گمرا دی اگر منزم دوردی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا زَبْخُلْ كَيْمَا چَاتَ تَابَ چِ تُوبِ اِقْنِدَ وَآمَنَا ایمَانِ رَوْلَدِ وَغَمِلَ صَالِحًا اَغَمَلِ قَنِ صَالِحِ سُمَّا تَدَا اَبْيَا پَيْدَا يَدْتَا عَنُ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اس موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ ہوئی چِ تزان سرہ سکسان راول النقباء نقباء میں چیفز الیس معززین دلوی جرگی ممبران سو دلوی جرگی ممبران زتا تا قانون در کول غواړم زر کول غواړم قانون او کانسټیټیوشن در کول غواړم زکه چې فرعون خو بیڑا غر کښوا اوس به د ازمه کستا سو کنټرول کی نو چې ازمه کړه د مسلمان کنټرول کی نو بیا هغه لازم وي چې الله نظام به نافذ کړي بیا هغه باندې لازم وي دا الله نظام اوس چې مونږ کړه د الله د نظام خبره کو ها نو دا مغرب والا هغه خبره زمونږ داسې پېست کی دا خبره زمونږه پیسکی چې دا دشبیدی کول غواړي فلان کول غواړي فلان کول غواړي ګورې امریکا کې اسلام نه فلور غواړي دې یورپ کې اسلام نه فلور غواړي موږ ته دا غن فهمي ده تاسو شه دا غره فهمي ده مسلمان مکلف دی چې د خدای نظام بنافزه ای هغه ځای چې کوم ځای کنټرول د مسلمانانو لاس کې دی چې کوم ځای د کوم ریاستونو کنټرول چې د مسلمانانو لاس کې دی هغه یلته مکلف دی په دې باندې اوس دلته زه په دې مکلف یم چې هغه مسلمان ته وایم چې شوا دا چې موږ دین سره یې تبه دغه کار کوي هغه دا دین مننه ته په څنګه دا شی باندې کوي څنګه یې باندې کوي اوس دلته کله کله دا سپونټان راشي سي سنواله یا د پیرس کالج والا یا نورو ادارو والا راشي خپل پروجیکټ لپاره نو اگر چې هغه سویلایز خلک دي نو هغه مخکې نه ټلیفون وکړي چې جسب مې زغه ریکوایرمنټ سدي د مون کلاس برازي ا ریکوایرمنت سدي نو زه ورته وایم چې بس ریکوایرمنت دا ډیسنت قسم ډریس پکار دے څه پکار دے ډیسنت قسم ډریس پکار دے نو بیا وی تاسو کې چې کله مونږ ماشومان کو یان زنانا اوسکار پچی ها نو بیا ای تاسو کې وای چې دا فیمیل سټوډنټس دی ای دا پر سر پټول لازمی دی نو زه ورته کپټ کې نه دی ته اپریشیټډ اینڈ دټ از ویلکم اوس دا غیب ان امپلیمنت کوله کو نه سر پټای صحیح نو راځي بل اډر سره بربندی دلتم دا د ناستې څو په لکچر په پدې د جمعاتي ناستې نو ځکه دا به امانه په دین خو نه شم پوسټولې صحیح دا خو هغه د دین امپلیمنت کیږي چې کوم ځای کنټرول د مسلمان لاس کې نو ورته وي چې تراشا سره د الیف زتا د کانسټیټیوشن درکو سورس اف لا درکو نو موسی علیه السلام هغه د خدای عاشق نو بس هغه سمې منډي واله هغه مې ځای ترته لپاره او کسانه رسو پرې کړل کسانه رسو پرې کړل وما اعجلك عن قومك او سشي فوجدتو فتلوار راو ستلقوم سانا او موسى قال موسى عليه الصلاة والسلام هم اولائي قلا سري اغدغ دماء فسيرا روان دي اثر مانا نشانا یا اثر مانا اتباع اي ما فالو كي قال هم اولائي قلا سري اغدغ دي زمان نشانا باني ازمان اتباع بانا روان دي وغجلتو اليكا اما خجلتو كو تلوار میں اکڑتا تربع او رب زمان لترزا چتا خوشانا شئی ز دور په منډه ذکر عالم چې زما خو مقصد دار چې تا خوشاله نو ما وې چې زړه زما رسول ته خدای خوشاله شي قال انا اويموس الله تعالی فإنا قد فتننا قومك ويقينا ما فتنه کړه دې قوم ستا فتنه کې مې جوړه دې قوم ستا من بعد کا پستانا وا ولوا مسامری گمراه کړه دې لسامری سامری گمراه کړه دې سامری گمراه کړه دې دا قومه گمراہ کرے گئے فرجع موسیٰ الی قوم مکی نبی تسلیم فرجع موسیٰ الی قوم اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی دعوی اوریدل چی خضر عالم کوہی طور تا سامری زمان قوم زمانہ بعد مشرکان کل گمراہ کرن خدای سره چی دعوی کم اللہ ایتی وا خدای سره چی دعوی کم اللہ ایتی وا اغلائی کی والا ختم کرن نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدای نے کتاب گزر وارستہ 10 کمانڈمنٹس تاسو باندې وی کی کتلی ہاں چې دې بیا کله واپس راځي مغه ټن کمانډ لازمه کې تارتاو کی دې خو دې سخت وی ته سړیو صحیح نو چرګه وی ته چې خلق او لګیا دي د سخی عبادت کوي سخی نه خدای جوړ کړل دي تاسو ورته ګیله کې وای اج غنی سوای ګیله کې نو ته ګیله کې عبادت دي نو بس موسی علی السلام له غصور له بس ټن کمانډ مر ته دا چې بس مکار تا کو ورمنډ کړی خپل روح باندې دا ستا مسله فرجع موسى الى قومه وابطرق موسى عليه السلام قلتا غضبانا فغصا ايه غصا اصفان حفرت كونك غصا او افسوس يوم قد ربان جدا سورة بوقوب مخلوق ده قال يا قومي ويدعو قوم زما ألم يغدكم ربكم آيا وعدا وقلتا سرستا سوادا حسنا خيست وعدا خيست وعدا دا چه استاسو لخبل اختیار مالکا دیئی زمك استاسو کنٹرول کی دا قانون بدل اللہ تعالی در کئی او دا اللہ دا قانون دا بہترین قانون بل دا انسانان دا پارا نشکی دے چکا دا تسلور سیلو نولی کا چه قانون دا انسانان دا پارا آغا بہتر بی چو ورکڑی یو داس ذات چی داغو علم محیط وی انکلوسیو نالج چی رسنگا نالج داری کامپریہنسیو نالج داری پارشے بانے چی علم محیط وی او پا ہر مائنوٹ ایشو بانے علم یوازو لے چالے با اللہ من خدورا لکونے علم بھائی پا یو فیر کی او ابان دورا لکھ دی وما اوتیتو من العلم الا قلیلا اللہ تعالی فرمائے کم فیل کی جتا ماہیر او پی ایج دی دیکھتا گئے کم تن دورا پتا نیزدے چھے 0.00% پیشتا علم افیل کو ڈیم لوئے دے نوز دا محیط علم یواز دے چاہ دے چیز شیطے نے پٹ پا دی کی گی نحال نمازی نمستقبل یواز دے اللہ دے اللہ تعالی تا زمون طول کوالیٹی زم معلوم دی زمون کا فارس ورطا ہم معلوم دی زمون کا شاک کمنگ ورطا ہم معلوم دی کنی دی معلوم ورطا What will happen to us near in future اور لیٹ ان فیوچر اللہ کا معلوم نہیں کہ انسان معاملہ صدا نہ داغ علم محیط تھے نمبر اول نمبر دین داس ذات چہ داغ رحمت شامل بھی علم کامل دے رحمت شامل دے دوستوں دشمن تاؤں اس دا اللہ تعالیٰ رحمت دوست دشمن دواڑوں تا شامل دے منگلوں کو ڈائرہ کئی کہ سو کی نمانی ہو چیرنج کئی نہ غیلہ مور کئی کہ نمور کئی خڑی رہو نہ ہوئی سادی سے کہو گئی سنسان آمد سادی سے کہوے چہ کرے میں کے اس خزانہ غیب اج غنی یاد دیتا گبرو ترسا وظیف خورداری وے او کریم خدا اس کا غیب و خزانے نا فاسق فاجر و گمراہان ٹول خوراک کئی کئی کہ نہ کئی رزق سو کر کئی نو کوس اللہ تعالی صاحب کے اعزاز میں کباڑو یو دانا نے پیدا کئی بسو کر رزق تکم دینا اپنے اللہ تعالیٰ فرمائے اور سادی ہوئی چے کریم ہے کہ اس خزانہ غیب او کریم خدا استاد غیب دے خزانے نہ قبر ترسا وظیفہ کو داری تو خلق پلق اس پوری دوستارا کو جا کو نی محروم تو کے بعد دشمنا نظر داری پر دوستان بد خوراک نہ سنگ محروم کی تو خود خوراک بعد کو دشمنان ہم بکرم نظر ساتھی صحیح اور دوستان و عقیدہ نہیں جڑی کی مونگے یہ دوستان کو خدا مداخل نہ جڑی کی چکو بہرے سے پر کروں گے جڑی نہ جڑی گی حالانکہ زمون جاب زمون بزنس زمون دنیوی اٹیچمنٹ سمر چلی دے حیثیت صرف دے سبب دے دے حیثیت صرف سے شیخ رحمت اللہ علیہ اگر دے مثال ورکو وی دا زمون گا بزنس زمون گا جاب یا ستا گوداو چکو اصل رزق خوراکی اللہ تعالی رزق راکی سو اللہ تعالی در آگے اسباب دی در آگے سن در آگے اسباب دی حیثیت دا سوی لکہ تیار خوراک دے اپا مجمع کے پروت تے ترے کے ادھا پاس اپی دسترخان بڑھے دے سرے دسترخان سیف اللہ خان کار صرف دمرا دے چیرے رزق خو پروائیڈ دے لیکن صرف دا صادر او رومال راکش دی چې دا شی راښکاره شي نو شیخ رحمت الله علیه فرمایل چې دا زمونږ ته ګوډو بزنس او جاب دا صرف عمر راکښ کول دي ادروایز دا ست بین ډیسایډډ بای الله سبحانه او دغه ویله چې یو دوه کسان صورت دوه کسان یو شان کوالیفیکیشن لري څنګه یو شان کوالیفیکیشن لري یو غریب ته په 7 11 کې کار نه ملایويږي او بل سړی هغه د کال ګل کډاله جوړي نو سپته ولګیدا چې ډیسیژن از بیسډ اپان سمثینګ ایلس که په کوالیفیکیشن وي بیا خو په کار دی چې هر هغه سړی چې دغې انسټیټیوشن نه ګراجویټ شوی دی هغه دې سیمیلر جاب لري او سیمیلر پیسې جوړوي صحیح شو نو الله تعالی ذکر کې اعلان ورته وګوره نمبر دریم نمبر دریم قدرت کامل قدرت کامل چې دا الله تعالی چې لا جوړ دی او قانون ورکوونکی دی د قدرت دا کمپلیټ او پرفیکټ قدرت دی قوت دی دې په چا کمزور نه دی ده تپوس کولی شي او صرف تپوس نشي کولی سړي نه غوږ براخ کړی شي او کوي به تپوس قیامت کول به تپوس کوي غوږ به هم راخي پنشمنټ به هم ورکوي اوس دنیا کې خو بلا ډېر حکومتونه داسې دي چې قانون ورکي نه ورته په قانون کې 200 نقصانات دي بلکې 2000 په قانون کې 2000 نقصانات دي یوه دویمه ده چې په هغه قانون کې انکلوسیو رحمت شامل نه وي بلکې دا پوائنټ آف ویو وي چې دا اوس کوم قانون جوړوم د دې سیکشن د دې وکټم په ډول داخلانه زين چې دا شی پرې دي قانون جوړیږي په دې بیک گراوند باندې صحیح د خپل مخالفین به دا به د باو مو ځای لوبه بلکې دې کار کله مثال ورته دا زموږ دا ولی خان دی بوټو سه نیولیو صحیح پر کنسپایرسي کیس کې کنسپایرسي کیس کې نو یو قانون هغه جوړ او قانون دا جوړ کو چې د بهر نه څوک اټرنی چې څو پوره د پاکستان په های کورټس کې دو کال پریکٹس نہیں کرے نہ ہم تک کورٹ کے نشی پیش کرے لیکن دی ولی خان دی بار نہ وکیل لا ہوتا اٹر نہیں لا ہوتا نہ قانون جو تے سم لائے او پاس نہ بس اٹر دی بیان نشی پیش کرے پاکستانی اٹر نہیں او پاکستانی اٹر نہیں ہر تو چوا حکومت نہ دباؤ ہر تو چوا حکومت نہ دباؤ بارا اس پر دباؤ نہ مانو لہذا قانونی دا اگر لار بنتا صحیح نو دی ولی خان دی کیس کو لوگوں نے رسل ڈسمس سے جنرل سے برابر جنرل ضیاء الحق نو بوٹو سے منقط کیس کی بوټو سے د قتل کیس کې ونه نو چې د قتل کیس کې ونه خطو نو هغه به چې زما اټرنی با د لندن نه فلانه او فلانه راځي صحیح مکو په پر سلام قانون دیتا نو قانون خو هغه په ملفای انټنشن جوړ کړ په خپل په جون خطو نو هر حکومت هغه چې قانون جوړي سم ملفای انټنشن وی شته صحیح لکه په بونافاید کې ګډه پکې ملفای وي اوس الله تعالی چې کوم قانون ورکړي ملفای انټنشن پکې نه وي نو چې ملفای انټنشن او دا سلورم کنډیشن دی چه نان بایس میں دا اللہ گیریں گے تاٹی نان بایس اور نان بایس صرف اللہ تعالیٰ نے نان بایس انسان کے سورم وہی سے نان بایس ہے نانا تا پا نیچر کے پروت دے گئی ہے صحیح شو ہاں البتا نسبت بوی چی یو بلک دیر نان یو بلک دیر بایس کی یو بل با لوگوں نے کم با خود دا بایس دا پا نیچر کے پروت دے صحیح کب ایرمین پروٹین کی سڑے لیکن کلے کلے سڑے نان نا اس کو با دبانی سینے راکھتا ہوں سړی وته لري وي ټول ډېر مولي شي وي ډېر عالم دي نو سړی نو وي يم دا غو يم په پښتو نه وینځنه اوسو کوم دا نه کوم ځان ته لا سولې نو دا انسان په نيچر کې دي نو دا صدور صفاتونه نمبر اول چې علم محيط دي نمبر دوم چې رحمت شامل دي نمبر دریم چې قدرت کامل دي او نمبر څلور چې غیر جانبدار دي نو چې کوم لاجوي غتا ها ها عمومي دي دا برورو رورو بدلے تفصیل کے راضی اور ڈسکس کرو گے فرجا موسیٰ الی قومی واپس موسیٰ علیہ السلام قوم پل تا غضبانا صفا پا غصا او حسرت کون کے قال اوے دیا قومی او قوم زما علم یغبکم آیا وادن وکرتا سر ربکم رستاسو وادن حسنا دیر خیست وادا چی او خود قانون چی اغبا کوالیفائی کئی ایوری اسپیکٹ آف یور لائف استاد جوان ٹون تقاضو بانی پورا پریوتن کے لئے اغا قانون اغا قانون دا ترکی افتوال علیکم العادو آیا اگدش و پتا سبان زمانہ دا وقتا سبانی دیر اگد شو یعنی ماں سے دیر وقتا تیر کوئی طور کی کہ تاسو دے کفر تا ارادہ ہو شو افتوال علیکم العادو آیا اگدش و پتا سبان زمانہ ام اردتم یا تاسو دا ارادہ ہو کا ان یحل علیکم جنازل شتا سبانے غضب من ربکم غضب جانب دے پروردگار تاسو نا فاخلفتم مات موعدی لہذا تاسو مخالفت کو دا اغا واپسے دے ٹائم ما تم انتظارو نکر زما واپسے تم انتظارو نکر زان لما پرس فابرکیشن کو قالو دوی ورتوی ما خلفنا منگا مخالفت نہ لکھے موعدہ کا داغا واپس ہے دتائنستا بی ملکنا پخپل اختیار بانے ولیکننا خملنا او بارا من زینت القومی لیکن منبان باعث جول کرسو او سارا من زینت القومی او سار دا جمع دا وزر دا بردن تا ہوئی صدوئی بردن تا او دلتا پا مانا دا جول ہوئی اوزارا من زینت القوم باعث ریش منبالے اغا بردن دا جوری دا قوم زمونگا فقدفنا نو اس دوی اوئے چو سا کم جوری مونتا دا فرعونیانو نا پاتی شو ہوا فرعونیان کو غرق شو کم جو اغا زمون دا پارا عذاب بور شو اغا زمون دا پارا سشے شو اغا زمون دا پارا عذاب بور شو وی سنگا عذاب بور شو وی دی سامری مونگا کنن شو دی سامری منگا کنویر زکا داخو داخل چیو داخو پا غلامائی کی پاتی شیو او دا فرعونیانو دا پرتعیوش او دا لگزوری اسلائیت ندیر زیاد امپریسو اوز آغا دا تعیوش او دا لگزوری اغا طول وسائل دا دوی لاس کرالر نو چکل دا غشیونا دا دوی پا لاس کرالر سی او دا غلدین مخینا امپریسو مخینا تردیخ دا امپریسو چرای بی خدای فرعونیانو سلا دا کٹولی کیسیم دا یور کردی گولڈن ڈے لور کرے نارے دے مشر زمون پریزیڈنٹ جو جارج بش سے مشر والا سینئر اگر 91 کے پدا عراق بانے چے پے کو نو دس دا عراق دا مشر د پدا ٹی وی بانے اوزل بیان کو نو پا بیان کی وی خدای مون سره دے تے دے وی خدای دا مون سره دے نو دے خوب دے ٹیکنیکل سڑیو انو د د د د بیا خپل ایڈریس کی ہوئی وی اگر وی چے خدای مون سره دے وی خدای کہ مون سره یہ کنی مون دا خدای سره یہ دوی موږ تک خدای نه خو مونږ ورته راځي دا چې کو دا خدای لپاره کوو دا وی خدای لپاره کوو نو د دې بنی اسرائیل زین کې دا چې خدای فرعونیانو سبب هر څه دوی له ورکړي دې د دې شی نه دومره امپرسو چې ګویا لکه دې ګوډ ته خدای وي دې سلور ته خدای وي دې ویل ته خدای وي دې دولت ته خدای وي لہذا صابری ورته دا کې وکړه دا ډراما ورته وکړه وې دا ټول جوړې چې چا لاس پر اغلی دي یو اور یو کې دا دې کې ورغورځو ہے کہ ورغ اردو او سڑے پروفیشنل ہو داغی نے یہ اس کے جوڑ کر گلہ کے جوڑ کر اور گلہ کے ہم داتے جوڑ کر چاہتا تھا کہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہو لیکن دی ندریو سیدنا متاثر ہوتا غلطہ ہوتا ہوتا یو کو ایجپشن کل کر دا ہو چاہی با دو وائے عبادت کو لکھا دمون دی ہندوانو دی دا آغی دا کل کرنا متاثر ہوتا دی وجہ یہ ہوتا ہے قرآن کے اللہ تعالیٰ ویچ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا دی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ڈیمانڈ ہوتا وی ټیک ته موږ ته باندې ایمان نه وړه خو زمونږ د خدای خو مونږ چاته ونه لیدل زمونږ د خدای اردوی مخې ته پروتي د دوی خدای د دوی مخې ته پروتي ګوري وردا مونږ به هم یو داسې خدای پکاره چې ورته ګورو موسی علیه السلام ورته انکم قوم تجهلون زمونږ شیخ ته وایي موسی علیه السلام په حضرت ورته تاسو به خردا مدي انکم قوم تجدرج علت کوي نو دوی ځکه چې کوم وطن کې اوسېږي او کم کلچر ڈامیننٹ وی دا دین او متاثر کی یہ خامخا وہ زمین پر اثر ہوئے کہ ہندوان دی سچے ہندو اگر ہندوان سے تاثر خبر کی دکانداران دی کہ تو اللہ سے او سودا مودا دی کہ نہ کوئی نشت نہ کا انشاءاللہ سبا بنا دی مطلب وہ کہ دا مولوی سے دے زکہ انشاءاللہ ہوئی کرے تا پوچھتے ہو کہ بزنس سنگرے الحمدللہ خدای مہربانی دا الحمدللہ خدای مہربان حالانکہ دین جوان خوولے دا کلمات وے زکات مسلمان کلچر ڈامیننٹ ہے ایتم متاثر دی نو کم کلچر چې ډامیننت وي نو هغه هغه نه سره لکه اوس موږ امریکا کې اوسېږو نو موږ خپل السلام علیکم ورکړې ده هاي بای ته وجه ځکه چې کلچر د دوی ډامیننت دی نو ځکه څنګه د مصرانو کلچر ډامیننت او د هغه په کلچر کې د غوای عبادت او لہذا صابری هغه فلسفه پر کې دی چې ښه جوړ کې یو وی د دې ګول د ډیر متاثر د سروزر نه ډیر متاثر نو هغه ښه ولم جوړ کو دا گولتا او نمبر 3 دا میوزک دیر شوکیانو بل اسرائیل دا میوزیک ته خدای سړی شریک غړي دا میوزیک ته خدای سړی شریک نو هغه ولا د ګول د میوزیک انسټرومنت جوړ کړ نو چې حقاله به وینځي له دوه پای کې مختلف رزم راځي تکه مختلف نو دوی ورته غړي دا نو سجده به ورته کوله غړي دل به ورته مور تفصیل دی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللهم ارحم محمد القرازی من لمذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واسقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار صلى الله عليه وسلم حافظا وهو ارحم الراحمین.